Szervusztok, kedves nézők! Köszöntünk mindenkit a Cubecast-ben. Már 93. vagy csak második? Nem tudom. De valahogy már 90 plusz. Most nem írogatom ki, csak így pusztán SEO szempontból a címét csak utólag, hogy hányadik, de azt hiszem 93. Na, szóval 93. vagy 2. alkalommal köszöntünk benneteket, és majd beszélgetni fogunk játékokról. Na. Játékok! Gyorsan kitwittelem én is, hogy megy a stream, amint megtalálom a Twitteremet. Yep. Ó, Twitter, nekem így automatikusan van beállítva, de így gyakorlatilag soha nem használtam úgy igazán. Én nagyon-nagyon szeretem a Twittert, én nagyon, tehát nekem az a kedvenc felületem, de a három monitoron elveszett a magának a Twitternek a desktop alkalmazása, és az, hogy nézzen őt, és így hol a Twitterem? Hova tettem? De megtaláltam. Láttam. Én szeretem nagyon, nem tudom, valamiért én nagyon-nagyon szeretem. Én valahogy nem szopódtam úgy bele a Twitterbe annyira. Én valamiért. Azt hiszem, hogy ez volt az egyetlen olyan felület, amiben azonnal, tehát amiben nem voltam tartalomfogyasztó szinte, mert hogy a YouTube is úgy volt, hogy először tudod így tengtem-lengtem, nézegettem, még nem is azzal a szándékkal, hogy majd egyszer tartalomgyártó leszek. Aztán egy csomó felület olyan volt, hogy ott már tartalomgyártóként nézegettem eleinte, a tartalomfogyasztó voltam, de tartalomgyártó akartam lenni, csak néztem, hogy mit csinálnak az emberek, de a Twitter volt az, amit így letöltöttem, és elkezdtem csapatni. Na, közben megnéztem, a 92. alkalommal vagyunk itt, és egyébként fun fact, pont a 91. és a 92. adásunk között volt a 2 éves szülinapja az adásnak, mert ugyanis augusztus 3-án streameltünk először 2 évvel ezelőtt, úgyhogy... De durva, én annyira nem is emlékszem, hogy ez nyár... Én tökre úgy emlékszem, mintha az ilyen ősszel, tudod, ilyen szeptember-novemberben lett volna, de tökre elhiszem, hogy nem, csak valahogy nekem ennyire így maradt meg. Hát lehet, hogy ennél kevésbé volt sivatagjas az idő, de az biztos, hogy egy augusztus 3-át ír nekem így a rendszer, úgyhogy... Már 2 év, és hogyha nem slackeltünk volna ennyit, pont meg lett volna már a 100. adás is, mert lustadögök vagyunk. És hogy ennyit, szerintem igen. Tök jók vagyunk, és tartottuk magunkat. Persze, és csak túlzok. Na, szerintem volt bármi érdekes így videójáték hírek fronton, mert én semmit nem detektáltam. Nem olvastam semmilyen olyan kifejezetten érdekesről, mármint olyanról, amit nekiállunk. Uh-huh. De alapvetően ez az évszak alap, így nem erről szokott... Ó, ingyenes lesz a hétvégén a Forerunner. És végig lehet játszani a kampányt. Az durva. Jó, ez nem annyira érdekes hír egyébként. Főleg, hogy azért ennél csak emiatt, bár mondjuk csak elő kéne venni azt a játékot, úristen. Én annyira szerettem, csak annyira szeretném azt a játékot, ha nem lenne rossz. Ez most jó, nevetünk, de rossz a balansz. És elhagyta minden játék a játékos, aki ilyen félkezsőr szinten játszotta volna, mint én. És hát itt azért elég erősen a multiplayer vinni a hátán az egészet, ha lenne neki van bázisa. Multiplayer, van. Összedob a sráccal, azt sem tudod, mit csinál. Tehát amikor így állok, és így, wow, hogy meghaltam. Tehát így igazából mindegy. Illetve még egy említésre méltó dolog, ami igazából csak említésre méltó, nem feltétlenül ilyen hatalmas hír, hogy a PlayerUnknown's Battleground behozta a Counter-Strike-nak a játékos számát. Wow! Azért egy... Wow! Egyébként a Dota után a második legjobban streamelt, vagy hát legnézettebb játék Twitch-en, ez a durva. Nem a Dota után, mert azért a Dota nagyon ritkán az első. A LoL után a második legnézettebb játék rendszeresen. És akkor is a második, hanem a LoL az első. Tehát ha van valami Dota Major, vagy ilyesmi, akkor is tartja magát. Most a Dota az első. Jó, az most reasons. Épp egy ilyen, éppen egy, mindjárt megmondom, mik a reasonök. A 181 000 internet, 2017-es International miatt. Igen, ez, igen, jó, oké, okay. néha a Dotának is összehoz, de ugye, hogyha Dotában nincs rendezvény, akkor ez visszaesik szépen hátra. Ami igazán durva, az, hogy a PlayerUnknown's Battlegrounds, az így tartja magát. Mármint, hogy így, érted, tehát most nem alól az első, úgyhogy most alól a harmadik. És ráadásul egyébként egészen szignifikáns különbséggel. Az nice. Pillanat, megnézem, hogy ki a legnézete. Lirik, ja, Lirik éppen. Aha, oké, okay, akkor mindegy. Liriket te vágod? Nem. Hát az a csávó, az ilyen, ne, ezt nem mondom azért, hogy a a Twitch PewDiePie-ja, mert hogy azért nyilván máshogy működik az a felület, meg máshogy működik ez a felület, meg mások a maximális számok. De Lyric, ő egy ilyen elképesztő jó humora van amúgy, vagy legalábbis én nagyon szeretem. Nem használ webcamot, de hogy így szinte teljesen mindegy, hogy mit streamel. Szinte teljesen mindegy, hogy mit streamel. Nézik 25-30, 25-től 40 ezerig valahol. Tehát, hogy ilyen elképesztő. Láttam már ilyen 35 ezeres nézőközönséget olyan játéknál, ami ilyen teljes Csubakka. Tehát, hogy ilyen nincs is semmi ízé. Én se értem, hogy miért nézték. Üt követem? És hány követője van, azt mondd meg nekem. Akkor nem mondd meg. Na mindegy, szóval, hogy ő most streamel, úgyhogy valószínűleg most azért van ennyire fönt a PlayerUnknown's Battlegrounds, viszont ha az ő streamjét leszámítjuk, ami ugye a legnagyobb jelenleg futó stream, és Nightblue is most épp a streamel, hát akkor mindegy is. De hogy még akkor is többen nézik összesen, mint a LoL-t, ami azért durva igazából, mert évek óta a LoL dominálja ugye a Twitch-et. Tehát ilyen elképesztően a LoL dominálja a Twitch-et. De durva. És az Overwatch lehagyja a csét. Mi a rák? Overwatchban mi van most éppen? Na, az viszont jó kérdés. Most hozták ki ugye az új hőst. Hát ez a most, ez már egy kicsit régebben volt. Holnap kezdődik Overwatch event, nem? Az jó kérdés, azt de nem az, követem. Az most az a kérdés, hogy holnap vagy holnap után kezdődik, de kezdődik megint a sport event. Közben jött egy komment egyébként, amit tudom, hogy nem veszünk általában a kommentekre, de ez tök jó lenne, hogy tudnánk-e ajánlani olyan városépítős játékokat, mint az Event Colony. Hú, hát van a Planet Base. Igen. Ami ugyanúgy skifi, ugyanúgy egy kolóniát kell építeni, és szintén nem túl drága. És egész jó. Most itt a játékaimat nézegetem, mert hogy... Akkor a City Skylines. Tehát mindenféleképpen. Az körülbelül a városépítő játékok alfája és omegája jelen pillanatban. Az egyetlen dolog, ami picit hiányozhat belőle, az a SimCity-nek a bája. De igen, ez az egy dolog. Ez van. Az egy dolog. Egyébként ezt minden másban... Emellé ugye nyilvánvalóan SimCity. Én most a Kingdoms and Castles-t is nagyon élvezem. Mondjuk a Kingdoms and Castles, most kipróbáltam hardon, azért nem mondom, hogy nem frusztráló, de nem vagyok benne biztos, hogy ilyen elképesztően nehéz lenne. Hát van pár azért, nézd körbe mindenképpen mind az én csatornámon, mind itt Csontinál. Nézd körül mind a kettőn, és találni fogsz rengeteget. Tehát hát nem is igazából... rengeteget, de azért na. Jó, nem feltétlenül ilyen jellegű, de ha mondjuk a menedzser játékokra kibővítjük, nem mondjuk városépítést mondott, akkor nem bővítjük ki. Tehát akkor az Event Colony mindenféleképpen, Kingdoms and Castles, SimCity, a... Vár csak, mert nekem volt egy ilyen kis gyűjtésem is erről. Csak azért, mert akartam egy ilyen projektet, hogy a legjobb ilyen menedzser, cityépítő menedzser játékok. Aha. Á, itt is van, és talán még bele is van írt. Aha, SimCity anno, ott mondjuk a 2070 és a 2205 között így azt mondom, mindenki döntsön maga igazándiból. A 2070 azért jobb, mert ott csak a Ubisoftos DRM miatt húzták le főleg a játékot. A 2205-nél ott bele lehet kötni a gameplaybe olyan szinten, hogy hát nem feltétlenül mindenkinek fog tetszeni, mert mi volt vele a legnagyobb baj, hogy kicsit ellaposodott egy idő után. Aha. De én mondjuk imádtam, tehát ez engem nem rettentett el. A Banished mindenképp. Én nem a Banished-et ajánlom akkor. Meg amivel te játszottál nemrég, a Life is Feudal. Igen, én akkor inkább a kettő közül inkább azt mondanám, hogy Life is Feudalnak a Forest Village. Ja, a középkori falu szimulátor. Igen, a két középkori falu szimulátor, ami egyébként egy az egyben ugyanaz. És még a Tropicót tudnám ajánlani, ott is ízlések Tropicon és pofinok. Az, hogy az hogy hagyhattam ki az életemből, az ilyen elképesztő kérdés. Ezek közül nyilván a Tropicót hagytam ki egyedül, de hogy a Tropicót azt kihagytam. És jövőre talán jön a Mars, Surviving Mars, amit ugyanúgy a Paradox készít, akiknek a, tehát a Paradoxon belül fog futni, nem tudom pontosan kik készítik, de nem, a Tropicónak a fejlesztő gárdája készíti, és a Paradox adja ki. Na most ez tök jól hangzik, tehát nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy milyen lesz. Tehát... Közben megnéztem, és rájöttem, hogy megvan a Tropico 3, meg a Tropico 4. A 4 az jó. És ilyen nem is tudom megmondani igazából, hogy honnan. Tehát, hogy... Én az 5-tel játszottam, meg megvan hozzá az egyik DLC, és talán ahol a vízre is lehet így építkezni ilyen halászkunyókat, meg később ilyen vízi szállodákat, tehát ilyen nagyon jó kis luxus apartmanokat. És játszottam vele 5-6 órácskát, aztán valahogy úgy elsikkadt, de tényleg nagyon jó kis hangulata van. Tehát végig ilyen Kuba, mojito koktél, végig megy a salsa a háttérben, és közben megy az El Presidente, a véreskezi diktátor, akik egyébként mi vagyunk, tehát így nagyon... Nyilvánvalóan. Nagyon jó humora van a játék. Csak be kéne dobni ezt a Tropicón. Hát a viktatúra az ott menne. Igen, a viktatúra vonalon ezt is elő kéne venni. Hát mert itt azért a nyár. Itt is megtörtént, tehát először az első indításomban ma elrontottam nagyon sok mindent, nem második indításom volt talán. Elrontottam nagyon sok mindent az elején, és elfogyott a kaja. És mert ugye nagyon lement a közkedvelés, és leváltottak volna. Valószínűleg. De addigra ilyen halt mindenki, úgyhogy nincsen semmi baj, nem váltottak le. A diktatúra marad. Ja, szóval ezeket mind érdemes megnézni. Most a Tropicót megnéztem, és valószínűleg nem veszem meg nyilből, de... Főleg úgy, hogy megvan a 4, úgyhogy valószínűleg össze megnézem a 4-et, és aztán majd kitaláljuk. Hogy... Az a generál vélemény egyébként, hogy sokaknak a 4 jobban tetszett, mint az 5. része. Én csak az 5-tel játszottam be valami szintén, de megvan a 4 is. Azt hiszem azt valami Humble Bundle-be szereztem meg. De tényleg nagyon jó kis hangulatos játékról van szó, és lehet rajta így mondom ipart fejleszteni, mezőgazdaságot, szállodaipart később, és persze egy ilyen jó kis banánköztársaságot lehet üzemeltetni az egész hátterében, úgyhogy így... Nagyon adom. Így hirtelen ennyiben ezeket a City Builder játékokat tudnánk ajánlani nektek, így a nyár, hogyha szeretnétek városokat építeni. És akkor nyilván menedzser játékokon, az meg egy egészen másik. Hát az egy tágabb kör, ja. Igen, az egy kifejezetten tágabb kör. De menedzser játékoknál faktórió. Igen, de én ezt nem feltétlenül sorolnám menedzser játéknak. Jó, akkor Oxygen Not Included. Ezt meg nem sorolnám a legjobb menedzser játéknak. Most fogunk egyébként ahhoz is valami update-et adni. Menedzser is nagyon jó. Ugye az tény és való, hogy ez nagyon-nagyon jó, de nem mondanám azt, hogy a legjobbak között van. Bár egyébként mostában az a baj, hogy nem jönnek ki ilyen nagyon nehéz menedzser játékok. Kivétel a Mad Games Tycoon, de az meg egy... az más. Az egy végtelen félreértés, ezt kell, hogy mondjam. Az egy végtelen félreértés. Ajaj, játszottál még vele azóta? Hát amióta megtörtem és legyőztem, azóta nem. Az első stream óta, ahol tikkelve távoztam a stream végén, ott azóta igen, de azután nem. Ne, én itt ezt leelintézetnek tekintem. Ha egyszer lesz kedvem, akkor majd szépen visszakocogok, és megnézem azt, hogyha összeszedem a pénzt egy nagy fejlesztő stúdióra, akkor ez a nagy fejlesztő stúdió az így ki tud-e hozni játékot, ami jó. És akkor... menedzser játékok. Néhány héttel korábban volt a Good Old Games-en egy ilyen nyári vásárszerűség, és ott potom $1 megvettem a Fáreó plusz Kleopátra kiegészítő játékokat, ami gyakorlatilag a Cézár 3, csak egyiptomi kivitelben. Talán nem mai játék. Ezt akartam kihangsúlyozni, de nagyon is jóféle. Tehát, hogyha valaki így a retro vonalon szeretne elindulni, akkor például van a Startopia, meg a Cézár 3, meg a Kleopátra, vagy a Zeus még, ami ebből a Cézár 3-as istálóból származtatható. Tehát ezek is nagyon jó kis programok, és hát tényleg gyakorlatilag szarérhugyér meg lehet őket már venni teljesen legálisan, úgyhogy hajrá. Én ma vettem egy játékot, ez nem annyira régi, viszont valahogy nagyon-nagyon megtetszett. Nagyon-nagyon megtetszett a... Az egyik stream alatt ajánlotta valaki, az Evil Genius névre hallgató játék. Egyébként most nézem, hogy bejelentették elméletek a második részét, de ez mikor itt cikk? 2017-es? Július 4-ei. Ahol elméletileg egy ilyen, tudod, azoknak az ilyen szupergonoszoknak, uh-huh. akiknek tudod, az olyan terveik vannak, hogy ellopják az Eiffel tornyot, meg ilyenek. Egy ilyen szupergonosz bázist kell igazából építgetni, és azt kell menedzselgetni. És nem szép a játék, nyilvánvalóan nem szép a játék, de hogy $2.5 amúgy, vagy €2.5, mind a kettőből ugyanannyi. És azt írják, hogy a summer sale-en, de nem, mert hogy mindig annyi. És akkor így gyorsan lecsaptam rá, mert ezt mindenképpen meg akarom nézni, de hogy nagyon... Nagyon-nagyon félek attól, hogy tehát, hogyha egy ilyen jó koncepciónak, ugye még nem játszottam ezzel a játékkal, tehát ez a héten lesz valamikor streamelve, de egy ennyire jó koncepciónak ennyire nem volt semmi híre felém, jó, mondjuk 2006-ban azért még, azt hiszem 2006, 2006-ban még azért nem figyeltem annyira a játékokat, de az, hogy azóta nem hallottam róla semmit, az valószínűleg azt jelenti, hogy hát, hogy érted, van vele valami baj. És nagyon-nagyon félek attól, hogy valószínűleg nagyon jó az ötlet, de hogy nem sikerült jól a játék megvalósítása. Az Evil Genius, ezt mindig is így hallottam így névről, de sose mentem utána így jobban valamiért. Én most írta valaki, de annyira lelkesen írta a cseten, de tudod, így többször, meg minden. Annyira lelkesen írta a cseten, hogy gondoltam, hogy akkor az ideje most vagy soha, és megnéztem, utána néztem, megnéztem egy trélert, ami egyébként nonsense, mert IGN-en valami 3.20-ban lehet látni egyedül. Tehát mint a nem tudom, mint a középkorból, és akkor így megtetszett, és akkor gondoltam, hogy akkor miért nem. Tehát, hogy akkor... Jaja. Jók ezek a kis bevásárlások, és az a legjobb, hogyha egy tényleg pár dollár euró összegért valami nagyon jó kis játékra tenyerel rá az ember. Amit mondjuk, hát nem feltétlenül a legfrissebb évjáratból szerezve. Ez Evil Genius nálam igen erősen $10. Mi a rák? Mm-hmm. Valaki azt írja a komment szekcióban, hogy neki $10 kerül. Ugye megnézzük, hogy mennyibe került ma, amit kifizettem. Meg ha már itt vagyunk, akkor megnézzük, hogy nekem mennyi, és miért annyi vajon. Store. $10 a játék, ja. Mi a kavics? Akkor viszont visszanézem a PayPal-t, mert akkor lehet, hogy benéztem valamit. Vagy téged átvertek. Hát a fene se tudja. Ja Istenem, hogy nem sikerül belépnem mostában elsőre. Fú, ez most így, nem tudom, most így nézem a Steam-es képeket, de így kimondottan nem tetszik. Mármint így hát külsőre. Nem szép, sajnos. Nem szép, viszont annyira jó az ötlete, hogy... Na, az ötlet az mindenképp jó, de tehát így nem szép, és na, nálam most így az utóbbi időben azért elkezdett az dominálni így a saját személyes preferenciámnál, hogy nézzen ki jól az a játék, és így tetszen nekem, mert tehát az egy eladja. Nem $2.5 mondt le. Lehet, hogy volt a Steam Wallet-edben pénzike. És abban aztán soha nem. Akkor passz. Várj, ennyi mondom, hogy ma hánykor, ha megtalálom. Jelzi ezt, hogy ma hánykor? Mert hogy ma délután, kora délelőtt vettem meg $2.5. Mindegy, nem írja. Nem írja, ahogy látom. Az e-mail valószínűleg megvan. Nem, az e-mail az meg lesz. Ez mennyire durva, vár? Vagy nem tudom. Nekem annyi volt. Itt van. Ja, az mondjuk jogos, hogy a Dungeon Keeper után egy ugyancsak ritka játék, ami így a gonosz oldalról fogja meg a játékot. Igen, mert ez így elég ritka Steam support. Ez is $2.5 ír. 14:53-kor, 3 óra előtt valamivel megvettem $2.5 a játékot. Azt nem tudom, hogy hogyan. Oké. nem, okay, nem hackkeltünk Steam-et. Amúgy. Egy kicsit talán kérdéses, de hogy nekem nincs Steam walletemben soha pénz. Nem is volt. Nekem így a kártyaeladásokból jön néha össze pár dollárocska. Vagy eurócska. De az utóbbi hónapokban már azt is hanyagoltam. De egyszer lehet, hogy majd rászárok egy órát, aztán azt a tömérdek ilyen Steam-es kártyát így kicsapom a marketre, aztán egyszer csak elviszik. Én nem is tudom, hogy tényleg 10 dollár? Mi a rák? Most már nekem ajaj, is az. Ajaj. Mióta megnézted, lehet, hogy fölment az ára, és így levonták utólag. De utólag nem, de hogy... Viszont izé, tényleg jön a második rész. Az mondjuk, az tök jó lenne, ha jó lenne az első is, meg ment, hogy érted. Mármint hogy... Evil Genius 2? Aha. Na várj csak, erre rákeresünk. Na most ilyen, most lett bejelentve. Tényleg, július 4-én jelentették be. Nézzük a képeket. Az egész pofásnak tűnik. Nyilvánvalóan izét nem kapott külön trélert, nem elrejtették valamilyen trélerben. Ah, Istenem. Egész pofás indie játék. 2004-esnek írja az Evil Genius, nem 2000. Igen, 2004-es az a játék, nem 2006-os. Na mindegy, nem mint a számítani, tehát most egy csomót beszélünk egy játékről, amiről még én se játszottam. Vagy fogok a héten. Majd eljön az ideje, csak ilyen pont így eszembe jutott, hogy ma így rászaladtam. Na, akkor viszont szaladjunk rá, hogy milyen játékokkal játszottál a héten. Milyen játékokkal játszottuk? Hapci. Elnézést. Milyen játékokkal játszottam a héten? Hát nyilvánvalóan Fortnite-oztam még egy kicsit, aminek egyre jobban felháborít a gazdasági modellje, de több függetlenül fun. Most nem nagyon, tehát ilyen nagyon suta volt a múlt hetem, úgyhogy így streamelni az ilyen nagyon, ilyen, tudod, ilyen ahok lehetett. Uh-huh. Akkor streameltem, amikor éppen tudtam, ami technikailag azt jelenti, hogy vasárnap 3 streamen volt. És előtte meg egész héten talán összesen 2. Á, ledolgoztad, megértjük. Igen, a Karmahanik Simulator 2018. Na, mesélj, neked van róla tapasztalatod az előző. Nyilván valóan megint autót. Iránézésre, meg így feelingre, meg így hát, történésekre igazából ugyanaz. Ami különbség van benne, az az, hogy... hogy egy kicsit több már a lehetőség, tehát hogy itt ilyenekre kell gondolni, hogy most már így az a gép, ami a kerékre, ami kicentírozza a kereket, meg ami kicseréli a gumit a keréken, meg ilyenek, most már az is van. Meg vannak ilyen plusz eszközök, tehát hogy így azért most már ezért így több lehetőség, egy picit jobban szétszedhető. Kicsit átalakították a menüjét egyébként, én nekem nem esik kézre egyenlőre, semennyire, hogy őszinte legyek. És az a helyzet, hogy még a feladatok is ugyanazok voltak benne jelenleg. Kicsit talán részletesebben van diribre darabra szedve az autó, hogyha szétszeded. De hogy így alapvetően nagyon hasonló a 2015-höz. Ilyen pici váltások vannak benne, meg pici változások. Hangulatosabb szerintem a bolt, mert hogy ahol szerelsz. Uh-huh. De hogy egyébként ilyesmik. Lehet gumit cserélni, meg ilyenek. Tehát, hogy alapvetően kicsit sajnálom, mert én tökre szeretnék eljutni egyszer az egyik Karmahanik játékban arra a szintre, hogy saját autót vehessek roncsból, kicserélhessem az alkatrészeket, felújíthassam, és úgy eladhassam. De soha nem fogok, mert hogy előtte ki kell javítani legalább 150 autónak a fékrendszerét, és meglátok még egy fékrendszert, nyilván, mert egy játékon belül nyilván, akinek ez a munkája, az biztos, de hogy itt egyébként konkrétan ugyanolyan minden autófékrendszere. Tehát, hogy... De ahogy nézem, tehát tényleg annyira részletes, hogyha valaki így profi szinten űzi a Car Mechanic Simulatort, azt szerintem egy autót is nekiállhat nyugodt szívvel szerelni majd. Nekiállhat, meg tud dolgokat, hogy hol vannak, de nem, mert hogy itt ugye minden autómodellben ugyanott van minden. Tehát ilyen, vagy jó, ez nem igaz feltétlenül, de hogy a legtöbb automodellben ugyanott van minden. Ugyanott vannak az adott szűrők, ugyanott vannak a, jó, nyilván egy csomó, tehát a főbb alkatrészek nyilván mindenhol ugyanott vannak. De közben meg egy csomó-csomó különbség van a különböző autók közti megoldásokban, és emiatt alapvetően, akik nagyon profi a Car Mechanic Simulatorban, az már ismeri, hogy az autó milyen alkatrészekből áll minimum. de hogy ez a minimum. Tehát, hogy ott, itt ugye ebben még nincsen ilyen nagy fancyzés. Hát nem ilyen custom-made Porsche. Nem is az, hasonló. Hogy custom-made Porsche, hát már egy német meg egy francia autó között akkora különbség van egyébként, ilyen dolgok elhelyezése, meg beépítése. Meg nyilvánvalóan van egy csomó minden, amivel itt nem foglalkozunk. Tehát mit tudom én, csak most az egyik haverom, ő éppen autót újít fel, és csak beszélgettünk valamennyit, voltam fent vasárnap talán Minecrafton, vagy szombaton, valamelyik nap, és ő is fent volt, és akkor beszélgettünk Discordon, hogy éppen mit csinál, meg ilyenek, és csak mondta, hogy éppen zárat akar cserélni az autóban, és hogy akkor a kormányoszlop alatt hol kell megfúrnia ahhoz, hogy ki tudja szedni, és akkor így érted ilyen, és ilyen, tudod, ilyen több száz oldalas dokumentáció az ilyenekre, és akkor nyilván az ilyenekben nem megy bele igazából a Carmanic szimulátor, tehát hogy így szedd le a kereket, ugyanez az öt csavar tartja, alatta a féket. Az mindegy... előző részhez képest szerinted így megéri ebbe így beleinvestálni? Mármint, hogy van benne annyi újdonság, hogy így megéri annak, aki játszott az előző résszel is? Szól ez a játék, és ki játszott az előző résszel is, az valószínűleg már az előző részt kijátszott a töviről a hegyire. Aha. Úgyhogy szerintem akár érted, meg is érheti. Amit láttam, mintha talán új lenne, de nem vagyok benne 100%-ig biztos, az az aukciós ház, ahol így ilyen menő broncsokat lehet vásárolni. Tehát nyilván megérte, nyilván elő tudja venni, és tudja csinálgatni ugyanazt, újra fel tudja fejleszteni a kis műhelyét, tud haladni, aki ezt így élvezi, az tök jó. Én is nagyon élvezem egyébként, én nekem szükségem lenne ilyen monotonitás törő dolgokra. Tehát, hogy mondjuk ne legyen minden autónak a fékrendszerével baj. És ne legyen mindegyiknek majdnem ugyanolyan eloszlásban. Vagy mondjuk, amikor leszed a kereket, akkor nem mindenhol öt csavart kelljen kitekerni, és tényleg ki kell tekerni azokat, mert nem tudod, nem így, hogy fölötte kell kattintani, mit tudom én. Mert hogy alapvetően, ha ki tudsz tekerni egy csavart, akkor valószínűleg ki fogod tudni az összeset, és hogyha kitekelsz egy csavart, akkor valószínűleg ki fogod tekerni az összeset, mert le akarod venni a kereket. Tehát, hogy így szerintem erre lehetne egy ilyen monotonitás törő megoldás, hogy mondjuk így, azt így kim vannak, érted? Vagy bármi. És nem, hogy ez egy fejlesztendő skill a játékban, de ennek ellenére amondó vagyok, hogy akár ez még így működhetne is máshogy. A kerekeken a gumicsere az ilyen átkozottul lassú, tehát hogy azzal a háromszor körbe szaladod a műhelyt, visszamehetsz, csinálgathatod a dolgaidat. Úgyhogy igazából, érted? Azt hozzá, amit az előző Carmanic szimulátor hozott. Nagyobb-e a különbség mondjuk, mint az egyik FIFA és a másik FIFA között? Igen. Annál egy picit nagyobb a különbség, de nem sokkal. Én a Farming szimulátort akartam mondani, de ja. Én a Farming szimulátort azt nem vágom eléggé. Abban is már jön a 18. De igen, azok is nagyjából hasonló különbségekkel működnek. De egyébként egy hangulatos kis szerelős játék. Azt tudom, hogy az előzőre, a 2015-re sokkal jobban rácsúsztam, mert úgy értem, hogy az első stream is sokkal tovább tartott, de ez abból eredt, hogy hát, hogy nem, hogy ebben ugyanazt csináltuk megint. Jött az autó, szétszettem, féket cseréltem, vagy jött az autó, összeszűrőt cseréltem, olajat cseréltem. Érted? Tehát, hogy alapvetően nem... Rutin, ne is mondd, hallod, Elite Dangerous-ben akkorát farmoltam a héten, mint az állat, és kicsit belefásultam. Mennyit szedtél össze? Cirka olyan 30 millet. Egy pár óra alatt tényleg, tehát így... És mivel farmoltál, vagy hogyan? Én nem akarok többet mondani a Carmanic Simulatorról, úgyhogy akár most ugorhatunk az Elite Dangerous-re, aztán majd ugrálunk tovább. Akkor a heti Elite Dangerous rovatunk következik. Tehát az a lényeg, hogy van egy Queens nevezetű rendszer, aminek az a speckója, hogy körülbelül olyan 400 fényévnyire van így a lakott űrtől, ergo rohadtul nincs a közelében se olyan rendszer, ahol laknak. Ami azt jelenti, hogy minden küldi, az vagy a retekbe szól, vagy oda a helybe. És konkrétan a bázis melletti bolygó, amin körül kering a bázis, az egy leszállós bolygó, és van rajta egy ilyen kis bázisocska, aminél lehet adatot begyűjteni. Na és a trükk az, hogy addig kell így újra kilépsz, belépsz, kilépsz, belépsz, amíg az űrbázison nem kapsz olyan küldiket, amik így nagy tömegében arra a bolygóra szólnak, és sok pénzért. Na és nagyjából egy olyan 5-10 percig így kilépsz, belépsz, kilépsz, belépsz, aztán felszedsz úgy 10 küldit, mindegyik olyan 5-600 ezer kredit, és akkor elmész egy 10 perc alatt megjárod, és gyakorlatilag így egy olyan negyed óra, 20 perc ráfordítással olyan 4-5 millió közötti összeget is össze lehet szedni. Amit, hogyha beszorzol egy órára, akkor az olyan 20 és 40 millió közötti összeg között mozog egy órán jó belül. Isten. Na most én ebben egy kicsit bénább voltam, szóval én így összességében szedtem össze így 30 plusz milliót, úgyhogy egyszer sikerült véletlenül rommá törnöm a belugámat is. Ó, az igaz. Az úgy nem sikerült, hogy elmentem ott elő, az elején kellett reput farmolnom, és mivel közelstávol semmi nincs, amit reputáció farmolásra lehetne használni, ezért vagy befizetsz rohadt sok pénzt, de miért fizessek be rohadt sok pénzt, ha én pénzt szerezni jöttem, úgyhogy hagyjuk ezt a befektetős tőkés dolgot, úgyhogy inkább bevállaltam egy-két harcos küldit, amit tök jól is ment egészen odáig, amíg egy baromi nagy anakondába bele nem botlottam, akit én így kilőttem volna, csak hívta a két kisebb haverját, akik viszont szarrá lőttek a végén, úgyhogy igen, az úgy 6 millió mínusz volt így a büdzsébe, de így is megértem, most így vissza, ja, és ide eljutni alapból így olyan 3/4 óra real time. 3/4 óra folyamatos ugrálás, tehát igen. Ez az, amikor a második monitorodon megy a film. Igen. És te meg csak ugrálsz, és irányba állsz, és ugrálsz. Igen, igen. De abból is összejön egyébként egy ilyen 7-800 ezer kredit a felfedezésekből. Aha. Úgyhogy nem rossz. Egyébként most az a projektem, hogy felfejleszek még egy-két modult így a belugán, aztán utána jöhet egy még nagyobb hajó, amit mondjuk vagy hadihajónak használunk. Előtte meg egy explorert akarok, amit meg felfedezésre, és annyira fán egyébként leszállni a bolygóra. Én azt is sose csináltam egyébként, mármint, hogy megvan a kiegészítő, megnéztem, rájöttem, hogy helyet foglál a hangár, ami kell a járműnek, és ugye nem adom a helyemet, tehát hogy ez teherszállító dolog. Egyébként a múltkori stream után jól leültem, játszottam egy ilyen órácskát, vagy arrébb raktam talán a hajót, vagy valami ilyesmi, aztán beültem hozzád, vagy az azonnal a stream után volt a hozzád beülés? Hát igen. Majdnem azonnal, igen, aztán majdnem, nekem el kellett mennem. Majdnem, akkor nem játszottam semmit, akkor az előtte volt, amikor játszottam. Igen, beültem Csonti mellé, aztán mind a ketten így elmentünk vacsorázni ilyenek, aztán én már vissza se jöttem a géphez. Én pedig így vártalak, hogy így, Viktor? Na, nem, az ott sejtető volt, hogy akkor nem jövök vissza, meg ugye elmentem futni utána, meg mit tudom én, tehát hogy az... Futás, muszás, vacsora azért az... Az haszadalmasabb idő. Na, úgyhogy nekem így telt a kis hetem. De egyébként most azt várom, hogy így meglegyen a felfedező űrhajóm, azt úgy kicsit feltuningoljam. Kimaxold, és akkor elmegyek vele galaxist látni, és leszállok bolygókon, és talán még találok jópofa helyeket, meg olyan dolgokat, amiket úgy érdemes lehet így felfedezni. Meg majd nem sokára jön az új update, a 2.4, aminek csak egy olyan sejtető alcíme van, hogy The Return. Hát jönnek vissza az UFO-k. Áh! Yep. De ez most nem az? De ez most az UFO-s. De. Szóval így szép lassan így visszacsorognak, és akkor majd lehet velük paktálni, meg harcolni főleg. Én nagyon adom, nagyon szeretnék egyszer egy nagy hajót összeszedni a játékban, de így... Egyébként én most így az utóbbi időben így matekolgattam. Tehát ha csak így casual módon játszod a játékot, akkor ha mondjuk... akkor átlagosan egy ilyen közepes, vagy annál egy picit jobb hajóval óránként olyan 3-4 milliót össze lehet hozni reálisan, óránként. Aha. Most ebből lehet jobb is, kevésbé jobb is mondjuk 1-2 millióval, de mondjuk átlagosan 3-4 millióval számolunk. Na most az Anaconda, ami az egyik legdrágább hajó, az olyan 140 misi körül van, ami az, hogy megvetted. És utána még kb. 5-ször ennyit ráköltesz, mire így kimaxolod benne fel a dolgokat. Fel kell jól setupolnod, igen. A legdrágább hajók meg olyan 200, az Imperial Clipper meg a Corvette az olyan 200 körül van, 180 meg 207 millió azt hiszem, de azokhoz még reput is kell farmod, amit egyébként én még mindig nem kaptam olyan küldit, hogy reput növeljek, mármint hogy így rangot a két nagy. Én nem tudom, nekem az ízét kell legjobban. Pillanat, megnéz a... Az Anaconda. az jó, az nekem, jó. Nekem val, tehát maga valahogy a hajó kinézetre is azt tetszik a legjobban. Ja, nekem valahogy azt tetszik a legjobban. Azon kívül nem láttam még a nagyhajók közül sem olyat, aminél. Tehát nyilván a nagyhajók közül, mert amúgy én nekem a teherhajó kinézet az mindig mindenhol nagyon-nagyon tetszik. De hogy nem igazán láttam olyat, ami jobban néz neki, mint az Anaconda. Tehát hogyha valamit meg akarnék venni majd magamnak egyszer, akkor az lenne. Akkor is, ha nem az a legdrágább. Mondjuk a Federal Corvette se néz ki rosszul, az kb. Ugyanaz az Anaconda design, csak még egy kicsit brutálisabb egy fokkal. De hogy ahhoz meg izékkel, össze kell barátkozni valaki. Ó, ez a Federal Igen. Corvette. Jó, ez a Federal Corvette se néz ki rosszul. Oké, ebben megegyezhetünk. Mert nekem ezek az új utasszállítók nagyon bejönnek. Az ilyen, tényleg ilyen, ilyen űr luxus limuzin mindegyik. Nekem ezek inkább ezek a vasdobozok. Azok tetszenek jobban. Jó, ez a Federal Corvette, ez nem néz ki rosszul, csak az a baj, hogy életemben nem lőnék annyit, mint amennyi ezekhez a hajókhoz kell, hogy Az imperiál, a birodalmi hajók, azok is ilyen nagyon szépen néznek ki, ilyen kis fehér, fancy mindegyik. Meg az egyik legnagyobb hajó a játékban is oda tartozik a Clipper, de az a legdrágább is egyben. Az Imperial Clipper, ez pedig tök vicces, de nem... Tehát, hogyha így ránézen, nem tűnik annyira nagynak, mint amennyire a tied. Pedig, az enyém a legnagyobb. Tehát, hogy így méretre. Tárhelyre nem. És az a durva, hogy az Imperial Clipper az így teherszállításra is a legbrutálisabb. Tehát abban lehet a legnagyobb terhet bepakolni. Valami ilyen 800 tonnát, vagy mennyit. Jó Isten! Azon gondolkozom, mennyivel rohangászom jelenleg. Hát neked mit van? 32-vel talán? Type 6-ed van? Vagy aha, van? Type 6-em van. Hát abban olyan 62-4-et akkor 64. Bele lehet. Akkor 64. Igen, akkor lehet, hogy 64. Azt tudom, mert ki van maxolva. Tehát arra van kimaxolva, hogy terpakolás legyen benne. Ja, és pajzsok nélkül gondolom, mert úgy életérzés. Pajzsok nélkül? Yeah! nincs egy darab pajzsom se. Vagy van valami nagyon béna pajzsom, azt hiszem. Valami van, mert azt hiszem nem lehet kidobni teljesen a pajzsokat. De ki lehet. Ki lehet, kivétel, hogyha hogy vajon megvan-e, az a baj, hogy nem játszom most már eleget. Szóval, hogy kihaigáltam. Azon gondolkozom, hogy van-e pajzs, csak gyenge, de lehet, hogy egyáltalán nem. Igen, én ilyen pajzs nélkül, tehát hogy amikor kitépnek a hiperűrből ilyen, az nem egyszer fordult elő, hát nem tudom, nekem ez az izgalom a játékban, nem egyszer fordult elő az, hogy ugye úgy téptek ki a hiperűrből, hogy nem volt pénzem a hajó biztosítására. Ej, az hiba. És ugye benne volt, mit tudom én, 6 millió kreditnyi áru a raktérben, mert úgy értem, amin keresek annyit, vagy jó, annyit nem keresel egyben, de amin keresek így, mit tudom, másfél millió kreditet simán. És benne van az összes pénzem a raktérben, és tudod, ez a... Ez nem jó. Ez így nem jó. De egyébként nagyon izgalmas. Nagyon-nagyon izgalmas. Viszont amikor kölcsönöttem valakinek ezek a kontomat, mert kölcsönöttem már pár embernek, hogy próbálják a játékot, akkor sokakat megkértem, hogy hagyják békén a Type 6-emet, mert az a helyzet, hogy azt ha oda kocintod már akkor is... baj lesz belőle. Meghúzták egy kicsit. Igen, tehát hogy már meg tudod úgy húzni, hogy az kellemetlen legyen, nem az, hogy még teszem azt neki is, csapod valaminek, és akkor tudod, a csávó akkor vezet először, úgyhogy mondtam, hogy akkor vidd a vadászgépet. Az szép. Első alkalommal mondom, nekem az 2 óra volt felszállni, és aztán leszállni egy másik űrbázison, tehát az egy élmény volt. Az egy terüsztes, igen. Aztán rájöttem, hogy van dokkoló komputer, de már anélkül is tök magabiztosan leteszem a gépet. Én is, még én nem is használtam. Most kezdtem el a billentyűzetet használni, mert egy kontrollert használtam, még nem vagyok benne biztos, hogy jobb a billentyűzettel. Sajnos. Én már tökre megszoktam, úgyhogy ennek örülök. Így gondolkodtam rajta, hogy kéne esetleg egy joystick, csak a hangot. Én meg kényelmi szempontokból gondolkozom a billentyűzetre való visszaszokásra, mert hogy nem kell megkeresnem a kontrollert, bedugnom a kontrollert, befsetupolnom a kontrollert, hanem csak így leülni, és akkor át lehet altabolni Facebookon csetelni, szóval ja, az nem lenne rossz azért. Yep. Az Elite Dangerous-ről van valami még? Nem, igazándiból ennyi, tehát így farmolok jobb hajóra, és hogyha esetleg valaki játszik még, akkor nyugodtan jelöljön be, és akkor talán összekoccanunk valahol a galaxisban. Szó szerint. Kb. De én csak óvatosan. Játszottam utána megint a Kingdoms of Assassin-zel, kipróbáltam Hardon. Na, milyen volt Hardon? A nehezebb, sokkal-sokkal nehezebb. Sokkal nehezebb. A... Csak nincs többen benne jönnek... kihívás. Több, hát az a helyzet, hogy ebben nem, tehát hogy ez ilyen... De van. Nem legyőzhetetlen, de több van, mint normálban nyilvánvalóan. Sokkal nagyobb. A még nekem nagyon fura a Kingdoms and Castles-ben, hogy ilyen elképesztően ingadozó a hangulata az embereknek. Tehát ilyen bejönnek a vikingek, feldúlják a várost, leszakad ilyen 20-30, 30 és 20 közé, és aztán egy pillanat alatt visszamegy 50 és 60 közé, érted, és akkor ilyen nem annyira vészes, ami most sokkal húzósabb így, hogy a normálban, hogyha jöttek így a vikingek, akkor így igazából így lenyeltett, tehát hogy így jó, felgyújtottak ezt-azt, megjavítottad, oké. Okay. Nekem zsinórba egymás után kétszer-háromszor vagy négyszer gyújtották föl a kincstáramat. Hmm. És hogyha ugye a kincstár leég, akkor elveszik az összes aranyad, amit addig adóba beszedtél. És akkor ugye utána meg leáll az izé. Most még mindig nem jutottam el addig a szintig, valószínűleg azért fogok még egyszer játszani vele mindenképpen, még egy streamben, mert még mindig nem jutottam el addig a szintig, hogy már ilyen más szörnyeket, ilyen nem tudom minek hívják, óriásnak, ogrénak, valami ilyesmit is fognak magukkal hozni, sokkal szignifikánsabb a védelmem, mert egyszerűen kell. Tehát, hogy ott van egy csomó torony íjászokkal, de mit tudom én, vagy 6-8 torony íjászokkal, nagyon szét vannak szórva a tárolóim, tehát, hogy ne tudják egyszerre megsemmisíteni a teljes kaja mennyiségemet, mert egyszer majdnem meghalt mindenki. És ilyen elképesztő számingadozások vannak. Tehát így ünnepeljük azt, hogy átléptük a 100 lakost, aztán jön valami betegség, azt elvisz 20-at. És így, ó, hoppá. A gyengébbek elhullanak. És akkor itt tudod, egy pillanatok alatt ing ide-oda. Szerintem tök hangulatos még mindig a játék, nagyon élvezem. És így Hardon azért van is benne kihívás. Nagyjából egyébként azt vették észre a nézők, és aztán felhívták a figyelmet rá, hogy 13 évente támadnak amúgy a vikingek, ami nem azt jelenti, hogy na úgy 13 év, hanem 13 évente támadnak a vikingek. Én nekem még ugye még mindig nincs hadseregem, tehát nekem még mindig csak a passzív védelmi vonalaim vannak, de hogy most már azért kezdjük úgy minimalizálni a károkat, hogy mit tudom én, felgyújtanak pár farmot, és akkor jó. Hát elhurcolnak pár nőt, meg gyereket, aztán járulékos veszteség. Egyébként egy fura városépítést választottam, mert ugye nyilvánvalóan a raktárak, meg a lakosok benn vannak a városfalon belül, viszont nálam a mezőgazdasági létesítmények is. Tehát, hogy nagyon sok föld, nagyon sok kaja termelő rész, ez bent van a falakon belül. Mert igazából oda tettem, és az a rosszabb, ha azokat felégetik. Mert az, ha nincs fa, vagy nincs kő, akkor az ugye megakadályozza azt, hogy építsünk. Na, ha nincs kaja, abba belehalnak. Úgyhogy... De régen is így volt, hogy volt egy belső vár, és akkor ott voltak így a legfontosabb infrastruktúrák, akkor jó, várfal, egy külső vár, ott már azért több volt a parasztház, meg ilyen feláldozhatóbb dolgok, és utána meg így volt egy ilyen, hát gyakorlatilag a várbirtok, ahol meg a földek, meg minden egyéb volt. Hát hogyha támadtak, ugye az ment szarrá legelőször. Aztán na, így nekem az nagyon, nekem az nagyon. És vannak ilyen dolgok, amik engem személy szerint nagyon idegesítenek. Az egyik az, hogy magad azon a váron, amivel kezdesz, azon az épületen át tudnak sétálni. Hm. Ja, most így épp látom a streamen. Egyébként a kincstáron is át tudnak sétálni. Ejnye. Mind a kettő rendkívül idegesítő szerintem. Hát ha nem visznek ki belőle semmit, akkor sétáljanak nyugodtan. Ja, csak felgyújtják útközben. Tehát, hogy konkrétan útközben azért rádobálnak pár fákját. És a másik, ami engem nagyon zavar, hogy a vízen át tudnak sétálni. Ejjjjjjj. Ezek ilyen kétéltű vikingek. Tehát hiába, nem az, hogy oda kötnek ki, hanem kikötnek valahova, és aztán úgy kerülik meg a várfalat, hogy így konkrétan át a vizen. És ez nekem annyira nem jó, mert ugye általában a vízrész az ilyen természetes védőfalnak lehetett tekinteni, mert hiába tudnak jönni a hajókkal támadók, de sokkal kevesebb, mintha csak simán begyalogolnak egy mezőn. Tehát, hogy emiatt ugye ez egy tökre használható kis védővonal lenne, vagy nyilván védeni kéne az ellen, hogy a hajók ne tudjanak ott kikötni. Tehát ez oké, azt védeni kéne. De az, hogy nemes egyszerűség előtt, úgyhogy valószínűleg ez a vár, ez úgy fog egyszer majd megépülni véglegesre, hogy egy elképesztően drága projekten belül a vízre is építek végig ilyen, tudod, azokat a talpazatokat. És tégeket, igen, lehet a vízre is téget arra építeni, és arra falat, jaja. Ami elképesztően drága. Tehát, hogy az egy ilyen nem nagy móka lesz ezt megépíteni. Ja, de hát akkor lesz gyakorlatilag ilyen belső vártavad. Viszont igen. Igen. Ezt nem sokan mondhatják el magukról. Nem horgásznak a karakterek, meg nem horgászik senki, ezért ez ugye nyilvánvalóan nem annyira fontos, de ja. Szóval, hogy most elkezdtem erre is költeni, és elképesztően drága benne amúgy a... Ténylegesen az, hogy várfalakat építs. Nagyon-nagyon drága amúgy. Egy ilyen hosszabb várfal, meg ugye nyilván magasabbra akarod emelni a tornyokat, nagyon-nagyon drága tud lenni a végén. Sokkal kiterjedtebb úthálózatot kell építeni ahhoz, hogy a messzebbi kőbányákat is behúzd, sokkal nagyobb mennyiségben tudjál befele lapátolni követ, meg fát, mert nagyon-nagyon sokba kerülnek. Nyilvánvalóan egy várfal nem kerül annyira sokba, az is egyébként elég sok, de az, hogyha mondjuk csak egy várat nézel, egy ilyen torony elemet, akkor így, hát ez csak 15 kő. Viszont amikor kell egy ekkora falat építened már, az nem jó. Az már nagyon-nagyon drága. De szépen lassan épülget. Amit még mindig nem látok, hogy vajon mennyire véd ez amúgy a vikingekkel szemben, inkább azt látom ennek előnyének, hogy ott jönnek be, ahol te szeretnéd, mert legjobb tudomásom szerint a kaput nem lehet bezárni. Jaj. Tehát, hogy olyan nincs, hogy ők nem jönnek be. Olyan van, hogy sorba rendeződve lassan jönnek be. Meg olyan van, hogy a falat körbe raktad íjász tornyokkal, amik teszem azt, folyamatosan lövik őket bent, és emiatt már idejük nincs kárt okozni. Igen, ilyen... alapvetően ez egy tower defense játék is akar lenni, tehát szép fokozatosan fel kell építened magadnak azt a halálösvényt, ahol ezek végig masíroznak önként és dalolva, nélkül, hogy eszükbe jutna visszafordulni, vagy arrébb próbálkozni egy másik úgyhogy útvonalat. Úgyhogy én azon gondolkozom, hogy szerintem az ideális cucc, az ideális kiépítése az lenne a dolognak amúgy, hogyha nem víz mellé rakod a váradat, mint nekem az a fétisem, hogy folyamatosan víz mellé pakolom a váramat, hanem be a szárazföld közepére, és körülötte egy teljesen körbezárt falat kialakítani, aminek egyetlen egy kapuja van. Mert ugye nem okoz neked semmi veszteséget, tehát ha arra megy ki az út, akkor arra fognak menni az emberek a kinti cuccokhoz. De egyetlen egy kapuja van, és csak azon tudnak bejönni, és ez az egy kapu, az meg mondjuk teszem, azt úgy van kialakítva, hogy egy ilyen hosszú... Egyébként azt írják most a cseten, hogy nem a kapun nem tudnak bejönni. Várj, nekem a kapun jöttek be, vagy átsétáltak a kapu mellett? Vagy keresztül a váradon. Mert nem tudnak bejönni a kapun, az tök jó. Ha be tudnak jönni, akkor pedig az a megoldás, hogy raksz két hosszú sor tornyot, és azok végiglövik őket. De hogy amíg mennek befele végig. Nekem úgy rémlik, mint átjöttek volna a kapun. De lehet, hogy csak nem fejeztem be a falat, és miután befejeztem a falat, utána nem tudom, hogy jött a támadás. Szerintem utána nem jött. Mert ugye én azt hittem, hogy befejeztem a falat, de kiderült, hogy az a vár rész, az ott nem számít falnak, és akkor ott átszaladtak, az biztos. Jó, én akkor ezt ellenőrzöm majd. Úgyis lesz még stream, úgyhogy abban megnézzük majd azt, hogy át tudnak-e jönni, vagy nem. Így van. Oké, és akkor ezen kívül pedig egy Autonauts nevű játékkal játszottam, ami egy ilyen nagyon early access, az a fajta early access, ami szerintem soha nem fog elkészülni. Ajjaj. Igen, ezt múlt héten mondtad, hogy ki fogod próbálni, én meg így konstatáltam, hogy hát ez nekem így, oké, értjük, hogy ez egy jó pofa koncepció, csak nem tudom, annyira, de annyira baltával faragottan néz ki. Úgy, én nekem alapvetően a baltával faragott grafikával nincs problémám, ezt valószínűleg elmondtam a múltkor is, ezzel a játékkal sincs, csak valószínűleg hosszú távon nincsenek lehetőségek, tehát nem nagyon lehet bázist építeni, csak ilyen, tudod, ilyen nyílt placon lehet így pakolgatni, viszont nekem, én a streamben jöttem rá igazán, hogy ez a játék ez milyen, meg hogy működik, és nagyon nagyon-nagyon kis hangulatos, nagyon jó, szóval ugye a dolog úgy néz ki, hogy te, még egyenlően nem tudom, hogy miért csinálod ezt az egészet, de a dolog úgy néz ki, hogy te csinálod a kis dolgaidat, tudsz ugye fát vágni, ilyenek, és nagyon-nagyon hamar tudsz már robotokat csinálni, tehát ilyen falapból, farútból, és falfogaskerékből már tudsz robotokat csinálni, és ennek a robotnak meg tudod mutatni, hogy mit csináljon. És ha jól csinálod, akkor kihagysz belőle minden koordinátát, és csak ilyen általános paraméterekkel írod le, tehát hogy nekem úgy néz ki egyébként a két első robotom, akik voltak, azok úgy néznek ki, hogy az egyik ülteti a fákat, a másik meg kivágja a fákat, és elviszi feldarabolni a fákat. És a dolog úgy néz ki, hogy az egyiknek az a munkafolyamata, hogy oda megy az egyik ládához, ez meg van adva, ahhoz a ládához fog oda menni. Abban a ládában mindig van ásó, faásó. Oda megy a ládához, felveszi a faásót, elsétál a földre, ás egy lyukat, visszasétál a ládához, lerakja az ásót, felvesz egy magot, ami valahol ott szét van szóródva, keres egy magot, és azt a magot beletuszkolja abba a lyukba, amit ásott az előbb a földben. Amikor ezzel végez, akkor nyilvánvalóan megint felveszi az ásót, megint elkezdi. És akkor van a másik robotom, aki meg azt csinálja, hogy ugyanúgy a mellette lévő ládából felvesz egy baltát, utána oda megy egy fához, kivágja a fát, utána visszateszi a baltát, mert hogy összeakadhatna a kezében a balta meg a fa, de fa tudsz. Utána felveszi a farönköt, elviszi, lerakja a megfelelő helyre, és akkor innen ugye kezdi újra, hogy felveszi a baltát, keres egy fát, és van külön robotom arra, aki csinálja a baltákat és az ásókat. Tehát, hogy ugye olyan robot, aki folyamatosan baltát és ásót kraftol, egészen addig, amíg meg nem telik a tárhely, mert ugye ezek eltörnek bizonyos idő után. Úgyhogy olyankor mindig visz egy újat, mind a kettőbe. Illetve az a vicces, hogy ezek a robotok egy bizonyos idő után lejárnak. Tehát, hogy tényleg így megy, egyszer csak jelzi azt, hogy elfogyott az akkumulátor. És akkor oda kell menned, rá kell kattintanod, és akkor gyakorlatilag így felrázza a karakter, vagy így feltölti a robotot, és aztán megy megint. Úgyhogy van két robotom beállítva arra, hogy másik robotokat rázzanak. Tehát, a robotrázó robot, igen, és kirázza az... fel a robotrázó robotot. Azért van kettő. Ja, hogy egymást is rázogatják. Igen, egymást is felrázzák. Az a lényeg, hogy nekik annyi a programjuk, hogy megkeresi a legközelebbi lemerült robotot. Oda megy a legközelebbi remerült robothoz, megrázza, és aztán keresi a következőt. És ugye ez nyilván, ez folyamatosan van állítva, és hála az égnek úgy működik, hogy nem megakad, hogyha nem talál, hanem folyamatosan keres újra, és újra, és újra, és újra, és egészen addig keres, amíg nem talál. És akkor van egy ilyenem, aztán van egy olyan robotom, aki ugye a favágó robot, az viszi a farönköket, és azt feldarabolják plankre. És van egy robotom, aki pedig azt csinálja, hogy a plenké darabolt fákból felvesz kettőt, vagy egyet, lehet, hogy egyet, átviszi egy másik fűrészhez, ott feldarabolja rúddá, és a maradék plenkekből pedig négyet visszarak egy ládába. És akkor így mindig marad mindenhol igazából nyersanyag. És így szépen összerakják a dolgokat. És akkor nyilvánvalóan a későbbiekben lesz, hogy neki követ bányászik minden, és nekem ez nagyon-nagyon tetszik, ez a fajta automatizálás, mert ez egy ilyen... Hát ez egy ilyen alapprogramozás. Igen, ilyen alapprogramozás, de tényleg úgy, hogy megmutatod neki, csak át kell gondolni azt, hogy kell ahhoz megcsinálni, hogy ez így jó legyen. És akkor hogy kell azt megcsinálni, hogy ne akadjon össze semmiben. Úgyhogy ilyen kis aranyos, egyébként én erősen félek attól tényleg, hogy nem fog befejezni, tehát hogy nem lesz kész. Most így nézem a videódat, és ez alapján tényleg ez a programozós része szerintem baromi jó és tökötletes. Ez egy tökötletes dolog, viszont igen. Viszont maga a játék tényleg annyira csúnyácskán néz ki, hogy ezt én speciál valami számtekórára, vagy valami hasonlóra így gondolkodás nélkül kiadnám, mert kb. Az a szint, hogy a számtek tanár hakszolt valami programot, amivel okítja a gyerekeket, az úgy néz ki, ahogy, de a funkcióját tökéletesen ellátja cserébe. Így van. Na most ez is kb. Egy ilyen hasonló, tehát így tök jó ilyen folyamatokat, alapszintű kis programozásokat, meg ilyen kezdeti egyszerű, aztán később fokozatosan bonyolódó rendszereket így kiépíteni, tehát erre így megtanítani a gyerekeket, ez szerintem baromi jó. De így játék szempontjából nem feltétlenül érzem olyan nagyon szórakozó. Legalábbis engem így nem fogott meg. De ilyen okító jó, tudod, hogy én belecsúszok persze, az ilyenekbe elég keményen, tehát hogy azért nyilván most is az történt, hogy belecsúsztam ebbe így keményen, és akkor húzogattam, a kedvencem az volt, amikor összeraktam a programot, és volt benne egy lépés, ami nem kellett, és tudod, húzogattam ki azokat a lépéseket, meg dobáltam ki őket, meg mit tudom én, tehát hogy, mert ugye az is egy ilyen fontos. És aztán vannak jobb robotok, azokat még nem is tudom, hogy mit csinálnak, úgyhogy igazából ebből is lesz majd még stream. Meg vannak ilyen félhalott gyerekek, akikkel nem tudom, hogy mi van, mindenfelé szét vannak szóródva, de egyébként őket elméletek össze kell gyűjteni középen, és így, vagy össze kell gyűjteni egy adott helyen, és folyamatosan tejet kell nekik biztosítani, meg ilyenek, aztán azt a játékrészt még nem értem, hogy az mire jó. De majd kiderül az is, mert hogy engem egyébként érdekel, és tök vicces, ha egy 2 órás streamben ennek a játéknak nem értem a végére, de mostanában egy csomó játéknak igen. Mármint úgy értem a végét, hogy már így nem volt plusz. Tehát például a Kingdoms and Castles-nek elértem odáig a végéig, hogy minden építve volt, volt egy teljesen jól működő településem. Növekedhetett, ha én akartam növeszteni, de hogy elértem a végére konkrétan. És ennek a játéknak meg nem, hogy nem értem el a végére, de hogy itt így kapirgálom a... Nem az elejét, de érted? Tehát így kapirgálom a... az első egyharmadot. Ja. Azt láttam, hogy party hardoztál is. Party hardoztam is, igen. Na és milyen volt a bulika? Ez volt az utolsó játék, illetve az Even Colonit leszámítva, tehát ugye ez volt a tegnapi utolsó játék. Jó volt, nagyon-nagyon tetszik grafikailag a játék. Annyira jól néz ki szerintem nagyon jól néz ki. Nagyon jól néz ki. Elképesztően jó a stílusa. Én a balanszt nem érzem helyén valónak több szempontból sem. A benzines kannák elképesztően durvák. Tehát az, hogy semmilyen formában nem reagálnak az emberek arra, hogy lerakta egy benzines kannát, amiben ég egy kanóc, az... Igen, azok tényleg eléggé brutálisak. Az ilyen nagyon durván tápos, és gyakorlatilag majdnem az összeset azzal. Tehát az, hogy trükközöl össze-vissza a meghekkelt eszközzel úgy, hogy próbálod az időzítését belőni, ehhez képest meg van egy olajos kannád, vagy benzines kannád, amire átkozottul gyorsan berobban. Ráadásul 3-at cipelhetsz magadnál. Ráadásul lehet nálad 3, és utána mehetsz még, ha kell. Még nagyon kevés pályán van annyi. De hogy ez egy ilyen általános megoldás, és közben meg a képességet használatát is látják, szóval szerintem az nagyon-nagyon tápos. Illetve én nagyon sok buggal találkoztam amúgy. Na, mikkel? Találkoztam olyan buggal, hogy valamiért, valószínűleg nem azért, mert a gombot nyomogattam, az R-betűt nyomogattam, miközben elkaptak, de valószínűleg nem azért, mert nem sikerült reprodukálnom, úgyhogy inkább alapvetően alakult ki ez a szituáció, de nem tudtak elvinni a rendőrök. Mármint, hogy ugye ilyennel találkoztam már az előzőben is, de hogy most is volt olyan, hogy már felvette a rendőr a vállára, és megnyomhattam a gombot, és akkor elment a másik irányba a karakterem, és egyszer csak így leállt talpára, mintha ott lenne rendesen. És így mehettem szabadon, úgyhogy már a rendőr vitt a vállán. Meg volt, vannak helyek, ahol így, tehát hogy van olyan WC-fülke, amiben ha beállsz, akkor a rendőr bemegy ellenőrizni a WC-fülkét, és akkor se lát meg, ha le akar tartóztatni. Ja, azt az előbb láttam, hogy így nagyon bebújtál a WC-ből, aztán megtalált a rendőr. Ott vannak egy följebb, van a felső sor WC-fülkében, ott van egy WC-fülke, ahol el tudsz bújni. Azért bújtam el oda is, mert nézegettem, hogy hol nem vesz még észre ennyire. De úgy, hogy bemegy, körbenéz, megjelenik a feje felett a felkiáltója, de kiszalad. Aztán szintén fura az, hogyha mielőtt elkapna a rendőr, elkap egy biztonsági, akkor a rendőr elfelejt bizonyos körülmények között. Tehát van egy csomó pálya, ahol a rendőr elfelejt akkor. És hogy van megoldás, amikor flat leszúrsz valakit szemtől szembe, és kijönnek érted a rendőrök, és beleszaladsz a biztonsági karmaiba, ő leüt, felkap, és a rendőr így megáll, és akkor mindegy, és elmegy. Tehát, hogy... Igen, de azt azért tegyük hozzá, hogy ez még egy alfa játék, tehát, hogy még nem jelent meg. Ja, igen, valószínűleg ezeket még javítják. De egyébként nagyon-nagyon szép, én nem vagyok benne biztos, hogy a játék dinamikájának... Nem vagyok benne biztos, hogy a játék dinamikájának annyira jót tesz, hogy nem kell mindenkit megölni amúgy. Tehát, hogy egy csomó dolog a játékban, ami alapvetően fontos része a játéknak, például a csapdák, azok így, hogy célzottan akarod őket használni, sokkal kevésbé használhatóak. Tehát, hogy konkrétan határosak a használhatatlannal. Mert általában elsétálnak előle, mire azok berobbannak. Tehát, hogy vagy gyorsítani kéne őket. Hát de pont ettől lesz kihívás, hogy azokat jól kell időzíteni cserébe. Az lenne, ha nem lehetne benzines kannával és késekkel megoldani az egészet, mert hogy egyébként benzines kannával és késekkel meg lehet oldani, meg a képességeddel meg lehet oldani az egészet. Tehát így jelenleg nincs szükség a csapdákra. Lehet velük trükközni, meg jók a csapdák arra, hogy figyelmet terelj el velük, mert ugye az is egy fontos rész, hogy én nem tudom, hogy az előző játékban is így volt, viszont ebben a részben már úgy van, hogyha valakit a káoszban leszúrsz, akkor azt a kutya észre nem veszi. Tehát, hogy szalad a tömeg, benne ott szalad a drogdíler, útközben nyakon szúrod, észre nem veszi senki. Valószínűleg így lenne a valóságban is, mondjuk a nyakon szúrás pont, de hogy oldalba szúrod. És így akár kettő dílert is egy menekülő tömegből ki lehet kapni. Én a tömeg agyontaposás killt hiányolnám belőle egyébként. Tehát az is elég. Igen, az is elég. Leítatod, így kidől valahol, és elhurcolod valahova egy ilyen küszöbhöz, aztán berobbantasz valamit, és a kifelé áramló tömeg agyontapossa. Agyontapossa, ezt is adnám, igen, ezt is adnám. Mert volt most ilyen, hogy így valakit letartóztattak, aki célpont volt, és ez azonnal úgy számolta, hogy eltettem lábalól. Jaj, így gyanúba kevertett szegényt. Hát nem direkt, véletlenül alakult így egyébként, de igen. De most itt elég jellemző ez a gyanúba keverés amúgy. Tehát, hogy ez, mert úgy értem, hogy elég gyakran történik meg az, hogy egyszer csak valami random dude a tömegből rámutat egy másik random dude-ra a tömegből egy gyilkosság, vagy bármi, úgyhogy ő volt! És kinek a rendőrök is elviszik. Tehát, hogy... Jaj. Ez úgyhogy, mikor is jelenik meg? Valamikor még az idén, úgy tudom, de azt hiszem nincs konkrét release dátum. Party Hard 2. Party Hard... Vadbuli. Mindjárt megnézem, most így érdekel, hogy mennyi, de a Tiny Build készíti ezt is. Őnekik még van egy játékuk, amit így várok még, az a Graveyard Keeper így idénre. Igen, én is nézegettem, arra és elég kíváncsi vagyok. Elég kis ötletesnek tűnik. Hát, ha meg tudják tényleg csinálni a Stardew temetőt, az szerintem egy akkora nagy húzás lenne. Nem írja, hogy konkrétan annyit írnak, csak hogy 2017 Party Hard. De azt írják, hogy nyáron jön, tehát még elvileg van egy másfél hónapuk, hogy kiadják. Nagyjából igen. Nagyjából. Úgyhogy, ez is, és egyébként jó volt, meg tökre élveztem. Nyilván a Party Hard 1-nek volt egy ilyen hatalmas előnye, az hogy az egész stílussal akkor találkoztunk. A grafika nagyon, tényleg, a grafikai fejlesztés, amit eszközöltek, az nagyon-nagyon jól áll. Nagyon-nagyon jól áll a játéknak, és nagyon jól megcsinálták. Tehát, hogy pont annyira pixeles még, amennyire kell, pont annyira volt, tehát nagyon jól. Hát meg a sok apró kis játék a fényekkel, attól lesz igazán brutális. Tehát, hogy az árnyékok így megfelelően vetülnek attól függően, hogy hol van megvilágítva a karakter. És tényleg, tehát... Én ez alapján már azt tudom mondani, hogy nagyon nagy különbség van pixeljáték és pixeljáték között. Abszolút. Amikor így tényleg egy játék azért néz ki ilyen 8-bites grafikásan, mert hogy a készítő nem ért hozzá és nem tud szebbet, vagy pedig azért néz ki, mert ez egy tudatos művészeti döntés volt. Igen. és nagyon hozzáértően meg lehet csinálni ezt is, hogy tényleg ilyen minőséget kihozzanak belőle. Hát néhány napja kipróbáltam az Old Boy-t végre, és tényleg, tehát kb. Ilyen Super Nintendo-s grafika. De annyira jól néz ki, és olyan jó hangulata van tőle, tehát hogy így konkrétan jól néz ki a játék, és hát szerintem így viszonylag olcsóbban meg lehetett csinálni, mint ha mondjuk egy ilyen motion capture-ös bandát kellett volna felhúzni. Hát annál aztán biztosabb. Csak hogy így a mostani játékokból induljak ki. Igen, annál aztán biztosan. Aztán ezek után még az Even Colony-val játszottam, ugye ezzel játszottam, mert te is elég sokat. Hát azt azért nem mondanám, de egy 4-5 óráskám azért van benne. Ja, nekem most egy 2 óra, 7 perces stream, nyilván az elején lejön valamennyi, bla bla bla bla bla bla. Kifejezetten élveztem, nem tűnik jó, nyilván nem hardon játszottam, úgyhogy ezt ki kell majd próbálni hardon, de nem tűnt ilyen nagyon megoldhatatlannak azután, hogy rájöttem, hogy hogyan kell elindulni. Mert az elindulás nem volt annyira egyszerű, hogy ne fuss ki a... Sandboxot toltál, vagy a kampányt? Aha. Mert a kampányban úgy föl van tök jól építve viszont. Hát ott valószínűleg ott van értelme nyilvánvalóan a felépítésnek. Én azt akartam, hogy így körülbelül így nekiállok, azt mit tudok belőle kihozni. És egyébként tök jó. Tehát, hogy ilyen tök aranyos. Engem nagyon zavar az, hogy mostanában nem jönnek ki olyan menedzser játékok, vagy csak olyan városmenedzserűs játékok, ahol így a végtelenbe játszol. Mint mondjuk a régi SimCity-kbe. SimCity az új SimCity-ket, ja. Az új SimCity mapeket is nagyjából ki lehet maxolni 2 óra alatt, vagy ha nem, akkor 4 óra alatt. Hát de az volt a nagy sírás oka részben, mert hogy olyan pikpak ki lehetett maxolni a pályákat, aztán utána ugye még a Cities of Tomorrow-val még vertikálisan hozzáadtak egy picit, de tényleg valamennyit, nagyon behatárolt. Nagyon és nyilván az egyébként elég sokat hozzáadott, mert nagyon-nagyon drágák, és azt hiszem, nekem még sose volt olyan városom, amiben abszolút átálltam arra, hogy le legyen rakva a maximális mennyiségű felhőkarcoló, mert abból van azt hiszem 4-4 talán. Abból azt hiszem van egy maximális létszám, és még sosem volt olyan város, ahol le volt rakva mindegyik, mert ugye le kell hozzá bontani egész negyedeket ahhoz, hogy lerakd, amit nyilván szívesen megteszek. Úgyhogy lehet, hogy ez lesz a következő streamem témája, bár azt egy streamben nem csinálja meg az ember, mert ahhoz... Már most a SimCity-ről beszélünk, vagy az én? Igen, a SimCity-nek a Cities of Tomorrow-ról. Ott azt hiszem 8 a limit. 8, igen, 8-at lehet összesen, és 8 fullra építettem, még sose volt, mert hogy ugye elég drágák. Tehát a drága felhőkarcok, azok elég drágák. Na, és meddig jutottál benne? Azt mondtad, hogy ilyen 700-as lélek föl. Ilyen 700-as, 700-es lélekszámig. Hát így most, hogy nézem a streamet, hát volt, tehát, hogy az a baj, hogy a nyersanyagaim fogytak el, tehát hogy így ugye elég limitált a vas hozzáférésed igazából, de volt 2 stadionom, tehát hogy azért minden rendben volt. 700 főre jutott 2 stadion. Mind a kettőnek a home teamje játszott a másik home teammel, ugye. Nem tudom így jól meghatározni, tehát én úgy vettem észre, hogy ezen a pályán, ahol voltam, itt 3 helyen érdemes nagyobb települést létesíteni, mert 3 helyen van nyersanyag csomópont. Van az első, ahol volt egymáshoz viszonylag közel 2 darab vastelep, aztán volt ez, ahol itt volt ilyen 3-4, és van még egy, ahol van még pár. Ott az a legnagyobb nyersanyagtelep. És ezt a harmadik legnagyobb nyersanyagtelepet azt még nem közelítettem meg, és nyilván nem építettem be fúra az egész mepet, de mi a ráknak? Tehát, hogy érted? Tehát, hogy... Ja, meg látom, építettél ilyen űrkikötőt, ahol lehet menni küldizni. Ja, építettem. Csak az például tök fun. Nem használtam ki nagyon. Hogy így épít az ember egy űrkikötőt, és utána onnan ilyen felfedező körutakra lehet küldeni X embert egy űrsiklóval, és akkor igen, elküldtem őket. Bónuszokat. Csak nem hoztam vissza soha, hanem akkor átküldtem egy másikra. Ami nekem nagyon fura az egésznek a egész játék kialakításában, amitől idegbajt kapok, és borzalmas, az, hogy megállás nélkül felugranak jelzések, amik megállítják az időt, megállítják a játékot, és megállítanak téged. Független attól, hogy építeni akarsz, független attól, hogy éppen húzzál egy utat valahova, halálbiztos, hogy fel fog ugrani. Ezekre a kis oldalsó ikonokra gondolsz, vagy pedig nem, erre hanem a választásos? Nem, amik leblokkolják, aha, nem is választásos, hanem amikor jönnek, tudod, az ilyen különböző parák. Tehát mit tudom én, jönnek a... Az óriás űrgiliszta. Jönnek a spóra dolgok, amik lebegnek, vagy jönnek a meteorok, vagy jönnek a... Érted? Tehát jönnek ezek a cuccok. Minden egyes alkalommal megállítja. Aha. Az egész játékot. És ilyen össze van rakva a biztonsági rendszerem. Nem lesz semminek semmi baja. Tehát, hogy jöjjenek a meteorok, vagy meteoritok. Meteor, amelyik leesik. De hogy biztos, hogy nem fog leérkezni. Mert hogy gyakorlatilag három épületenként van egy légvédelmi ütegem. Tehát, hogy olyan lefedettsége van az egész bázisnak, és nem tudom, hogy találtál-e olyan részt, ahol éppen megnyitom, mert nyilván ezek ilyen nagyon rövid idők, de hogy olyan lefedettsége van az egész bázisomnak, hogy ezen nem jut át semmi. A lufik se jutnak át, azok se jutnak át, és egyébként nem használok szűrő nélküli oxigénkeverő cuccot, amitől csak pumpálja befele, és ami miatt a mérges gáz be tudna jutni a bázisra. Tehát, hogy nem vagyok kiszolgáltatva ezeknek a dolgoknak. Direkt így is építettem fel egyébként tehát, hogy konkrétan direkt ezért építettem fel úgy a bázisomat, ahogy, hogy le legyen fedve, hogy mindenhol ott vannak a villámhárítók, mert hogy ne kelljen ezzel foglalkoznom, ugye soha. Igen, egyébként nekem is az volt a benyomásom erről a játékról, hogy egyrészt jól néz ki, tehát az nekem így tetszik alapvetően, hogy ha így szépen, kimérten haladsz benne egyről a kettőre, kettőről a háromra, és nem kapkodsz el úgy semmit, akkor igazániból úgy nem lehet nagyon bebukni a játékot. Egyedül akkor kivétel, hogyha olyan a pálya, olyanok a pálya adottságai, hogy így kvázi szivat téged a pálya, tehát már rögtön az első 5 percben támadnak ezek a lufik, meg jön az óriás kukac, és akkor teleokádja a kolóniádat, és akkor tűzít ki, meg mit. Tehát amikor így szánt szándékkal szivat téged a játék, tehát challenge-el, ha így nem terítenek le nagyon a kis bevált utadról, vagy arról a kis metódusról, amit így elterveztél, akkor így egy olyan önfenntartó kolóniát húzhatsz fel, amit igazából nem lehet nagyon így csődbe vinni, vagy így elpusztítani, ha csak nem fogy el az egyik olyan kritikus nyersanyagod, ami ugye az egész rendszer fenntartásához kell. De azt hiszem olyan nagyon nincsen, tehát kaja kell nekik. Nem, a vas, csak az építkezéshez szükséges nyersanyagok tudnak elférni. De azt meg tudsz importálni, nem? Én úgy tudom, hogy azt be lehet importálni, és akkor mondjuk kajáért cserébe. Nem találtam. A trade kontraktok között nem találtam vasat, vagy a pénznemet a semmiért. Tehát, hogy nem találtam olyat, hogy eladom mondjuk a brokkoli készletemet, mert volt nagyon sok brokkolim, és azért termelek. Ha lenne, jó, lehet, hogy van ilyen, lehet, hogy én nem találtam meg. Tehát, ha van ilyen, akkor ez rendben van, mert akkor viszont nagyon gyorsan átállok arra, és akkor öntök kezdve nem is bányázgatok semmit sehova. Hát meg tök sok olyat mindent láttam, lehet benne fejleszteni az épületeken. Az például tök jó, hogy így baromi sokat lehet testre szabni benne. Így vannak benne ilyen, nem, most nem tudom pontosan, hogy hívják, de ilyen mindenféle kutatólaborok, ahol különféle ilyen találmányokat lehet kikutatni, egyrészt az űrsiklót lehet külön fejleszteni, akkor gyárakat is, meg tehát így tök sok ilyen kis apróság van benne. Nem nagyon jutottam el, mert hogy egyébként szerintem maga a kezelőfelülete nem annyira jó. Bevallom őszintén, itt alul bal oldalon azok a gombok nekem nem adják annyira, ahogy működnek. Tehát az, ahol a kis statisztikákat, tudod, a kis csúzéket tudod előhívni, az, hogy ott nem lehet kikönyörögni belőle normális statisztikát, és emiatt ugye mindig a fogaskerekes kis logón keresztül járkálok a menüben, mert hogy ott vannak azok a dolgok, amikre szükségem van. Az... Nem tudom, nekem valahogy az annyira nem esett kézre, de amúgy egy tök hangulatos kis játék volt. Most gondolkozom azon, hogy streamen kívül veszek, nem fogok ebből. Nem, most közeljövőben biztos nem, de amúgy se vagyok benne biztos, hogy fogok belőle még streamelni. Én most lehet, hogy tovább játszogatom majd, és akkor megnézegetem, hogy még mik vannak benne, mit tudom én, esetleg utána csinálok egy videót, amikor már amikor úgy érzem, hogy kimaxoltam az egész pályát. Fene se tudja. Ja, mondjuk az ilyen típusú játékokból én is azt gondolnám, hogy úgy van értelme, hogy egy ilyen első nekifutásra, hogy na nézzük, mi lesz, akkor ott így bedarálsz 2-3 kolóniát, és akkor mindenki ott röhög rajtad. Igen, és akkor utána egy ilyen follow-up, hogy na neztek, így néz ki, amikor úgy minden fasza, és minden ki van maxolva, és mellesleg így ezekre a dolgokra jöttem rá még a játékkal kapcsolatban, abban az X órában, amit ugye így a játszásában ebbe abban benne van, töltöttem. Én most ebben a streamben eljutottam már egy olyan kolóniára, ami így rendben van. Tehát konkrétan a legnagyobb problémája a kolóniámnak az volt, hogy nem tudtam megfelelő mennyiségű embert beköltöztetni. Tehát, hogy mindig a házhiány volt a para. És aztán nyilván a vége felé már így mondta, hogy hát azért a kaja sem elég, és akkor leraktam neki olyan kajatelepeket, mert hogy ugye, amit mondtál, hogyha így nem tör meg semmi a kis ritmusodban, akkor ugye akármeddig így lehet haladgatni, és az egyszerű, hogy nem tör meg semmi a ritmusodba, akkor nagyjából fél, háromnegyed óra játékidő után viszont olyan állapotba kerülsz, hogy onnantól már nem is nagyon tud megtörni semmi. Tehát amikor így figyelmeztet a játék, hogy jönnek jóskáék, lebegnek a horizonton, akkor fogod és lepakolsz 15 darab ágyút arra az oldalra, mert miért ne? Amikor észlesz, hogy nincs elég kaja, akkor csinálsz egy, mit tudom, egy 8 kajagyártó modulból álló épületkomplexumot, és akkor így tessék, itt a kaja. És ja. Akkor így össze, nyilván nem fog azonnal megoldódni a probléma, mert van a játéknak egy ilyen mennyisége, hogy mennyi tartalékot tekint emberenként jó mennyiségnek, tehát hogyha ezt időben nem kapod el, akkor azért pár napig, pár évig az ott vörös marad. De hogy egyébként meg így érted, így megépíted, és akkor onnantól dől a kaja. Tehát mit tudom, én most utoljára, amikor abba hagytam, akkor azt hiszem nyáron vagy 50 vagy 60 egységnyi kaját gyártottunk, és télen meg 15 és 25 között vesztettünk. Tehát hogy érted, majdnem a kétszer annyit gyártottam nyáron, ami egy hosszabb időszak, és egyébként pedig kétszer annyit. Tehát hogy addigra meg már olyan magabiztossággal tudja az ember lepakolni mondjuk ezeket a különleges nukleáris erőműveket, alig várom, hogy berobbanjon valamelyik. Én nem tudom, én ilyen SimCity meg City Skylines, mondjuk a City Skylines, nem tudom, hogy ez megvan-e, de SimCity, City Skylines bonyolultságú játékot látnék tök szívesen, ahol tudni kell azt, hogy egy atomerőművet nem vághatsz le csak úgy, mert hogy előtte fel kell vinni az oktatási értékeidet egy bizonyos százalékig. Ja, mert különben, hogyha a mucsaiak kezelik az atomerőművet, az fel fog robbanni. Az fel fog, és egyébként egy zombi apokalipszist idéz elő. Ja. Hú, de kár, hogy a Maxiszt azt kicsinálta az IE. Igen, és ráadásul de kár, hogy a SimCity sorozatot is kicsinálta közben. Pedig szerintem abban lett volna potenciál egy csomó, jó, nyilván nem, tehát nagyon messze volt a tökéletestől. SimCity-t nagyon... tolják még? Vagy már csak azt is ilyen őrlángon tartja. Nem tudom, én ezt nem tudom, hogy mikor jött ki utoljára kieg. Szerintem az is őrlángon. Ja, de amúgy a BioWare. Tehát a BioWare-t is most leépítették az elmúlt hetekbe. Elég csúnyán. Én mindent értek alapvetően. Én sajnálom, hogy jó játékok ilyen, hát nem tudom, ilyen körülményeket kell, hogy átéljenek. Igen, ezt mondanám igazán. Mert hogy ezek... Tehát ezek tök, ez, nem tudom, a SimCity az szerintem egy tök erős név volt, ha egy kicsit kaptak volna még időt, és nem spamelték volna ki, akkor ez a SimCity is lehetett volna egy ilyen, még úgy is elképesztően erős a hangulata, a mindene, hogy egyébként közben a játék botrányos. És még mindig előveszem, pedig ez mondjuk az általam játszott játékoknak az 5%-ára igaz, hogy ennyivel később a megjelenés után még mindig előveszem őket. Hát igen, az a baj, hogy ez a nagy céges játékgyártás az így lett kitalálva, vagy egyszerűen annyira profitorientált, hogy nagyon sok mindent beáldoznak miatt, és hogyha egy ilyen nagymúltú neves játék, vagy egy nagymúltú neves játékfejlesztői stúdió az áldozat, a profit érdekében, akkor simán meghozzák. Tehát most érted, ott volt egy Maxis, ott volt egy mondjuk egy régebről a Bullfrog. Aha. Vagy most ott van ugye a BioWare. Jó, mondjuk a BioWare-t még nem fogják jó ideig bezúzni, mert jön az Anthem. És Hát reménykedjünk abban, hogy a BioWare-es A majd csapat... Majd az Anthem után bezúzzák. Igen, tehát hogy az, biztos, de... az A csapat az Anthem-en dolgozik már 3-4 éve, és azért lett ilyen az új Mass Effect, ami ettől még nem mentesíti azt, hogy ezt így hogy nem kellett volna. Nem kellett volna így csinálniuk, de ettől függetlenül ebben még lehet reménykedni, mert ha az Anthem is bepukik, akkor a BioWare az megy vele a retyón lefele. Ugyanúgy, ahogyan lehúzták a Maxis. És ez annyira szörnyű, érted? Tehát, hogy az EA az konkrétan már a sokadik ilyen jó stúdiót emészti el, de szó szerint elemészti őket. Tehát, hogy így bekerülnek a darálóba, és onnantól kezdve így csak évek kérdése, de el fognak tűnni. Tehát, hogy... ez annyira rossz. És tudom, hogy nem kéne ennyire lelkesen imádni a SimCity-t, de én tökre szeretem azt a játékot, és szerintem tök jó. Még úgy is, hogy ismerem a problémáit, tehát hogy belátom a problémáit. Hát nekem mondod, hát 100 plusz órán van a játék. De hogy elképesztően imádom. Ezt nem tudom, hol írja ki, hál az égnek. És látom, hogy most már nem, tehát hogy látom, hogy most már azért korosodik, tehát azért mindig, amikor eszembe jut, hogy amikor azzal a játékkal játszottam nagy lelkesen, akkor én még otthon laktam. Érted, nem is még csak az előző lakásban, hanem én akkor még otthon laktam javában. Kisfiam, nem... gyere le vacsorázni, igen, ezt a szart nyomkodod. Hála az égnek nálunk ilyen nem volt soha. Főleg, hogy azért otthon úgy laktam már, hogy dolgozó emberként. Mert a fene se tudja. Nem is tudom igazából, hogy dolgoztam már, vagy mikor ilyen SimCity? 13-as. Hát akkor mindegy, akkoriban kezdtem el dolgozni. Na mindegy, szóval egy ilyen... olyan szomorú. Na mindegy, szóval az Eve Colony-ra visszaérve, Event Colony-ra visszatérve, tök hangulatos. Ki fogom próbálni ezt is hardon. Tehát, hogy ki fogom próbálni ezt is. Ja. Good luck, have fun. Have majd fun. Mesélj, hogy hány ilyen csápos repülő bogyó támadt rád hárdan, mert arra viszont kíváncsi leszek, hogy hát most mennyire. Most így közepes nehézségi szinten kettőnél több még soha, és őket várt a tizenvalahány ágyú, érted? És így nem tudták, melyik lőjön rájuk gyorsabban. Tehát, hogy ilyen agyaggalam céllövőre. Na mindegy, viszont nekem ennyi volt azoknak a játékoknak a csodás listája, amikkel játszottam most, ha jól látom. Oké. Okay, akarok utasságot mondani, meg a Steam-et megnézem. Na, addig én is mesélek. Nekem ugye az elmúlt hétben egy olyan játék volt, amiről videó is készült. Ez a The Escapist 2. És így... Tehát... Én ma kiváltam. Eszméletlenül jól néz ki ez is. Tehát újabb nagyon jó példa, hogy milyen jó dolgokat lehet leművelni így a 8-bites grafikával. Ez nem is 8-bites, inkább 16-bites. Szóval pixeles grafika, ez a lényeg. Nem tudok hülyeségeket mondani. Tehát ez is tök jól néz ki. Ugyanazokat tudja, mint az első rész. Tehát van egy ilyen börtön sandbox, ott megy a napi rutin, kraftolni kell dolgokat, a cellatársakkal kell ott seftelni, kitervelni a szökést, azt megvalósítani, ugyanazok a szabályok vannak nagyjából, tehát kigyúrhatod magad, okosodhatsz, viszont nagyon sok kis apró helyen húztak rajta, tehát jobb lett a játékélmény. Kezdjük úgy, hogy maga a látványos szebben néz ki, tehát kidolgozottabbak így az animációk benne, akkor maga az egész interfész is sokkal átláthatóbb lett szerintem, tehát a különböző eszközök meg minden más egyéb így ott van előtted. Ami nekem különösen tetszett, az az inventory, illetve a kraftolás. Az előzőnél ugye úgy volt, hogy kellett ilyen recepteket, vagy ilyen tervrajzokat találnod, és utána, ha megfelelő intellektus birtokában vagy, és megvannak a hozzávalók, akkor legyárthattad a dolgot. Na de az, hogy miből mi lesz, arra magadnak kellett rájönni, tehát, vagy pedig így megtaláltad hozzá a tervrajzot. Tehát, de itt viszont már eleve minden adott, tehát így látod, hogy miket lehet így legyártani, egy olyan kb. 100, nagyjából 100 eszköz. És látod, hogy mekkora intellektus kell hozzá, meg hogy milyen hozzávalók, és akkor gyakorlatilag azért tudsz dolgozni, hogy azt így megcsináld. Tehát nem árul zsákba macskát a játék már az első pillanattól kezdve sem. Szóval ez nekem így tetszett. Most ezzel lehet vitatkozni, hogy ez mennyire vesz ki így a játékélményből, hogy nem magadtól kellett rájönni, vagy hát nem egy wiki oldalt nézni folyamatosan a másik ablakban, hanem így a hasonló játékok célközönség általában ezt csinálja. Tehát egy hasonló játék a célközönség általában közösen megosztott tudásból gazdálkodik gyakorlatilag. Mind a saját tapasztalatait megosztja másokkal, mint pedig, tehát hogy... Hát ez igen, ez ilyen. Meg most már vannak emeletek a játékban, tehát nem csak annyi, hogy így felállhatsz, meg felmehetsz a szellőzőbe, hanem fel lehet menni ilyen első, második, talán még harmadik szintre is, akkor ott is külön szobában. Én nem játszottam egyébként az első része. Őszintén szóval, viszont tökre kéne. Tehát, hogy most nagyon fán. Be is aktiváltam, és nagyon gondolkozom azon, hogy ezt ki kéne próbálni mindenképpen. Érdemes mindenképp, tehát hogyha nem játszottál az első résszel, akkor már ebben kezdj el nyugodtan játszani. Aha. Mert mondom, mindent tud, amit az első rész, és számos apró kis fronton még húztak rajta. És igazániból nem is kell nagyon több, tehát ugyanazok jönnek. Valószínűleg lesznek benne új börtök, ja, és majd elfelejtettem. Lesz benne több játékos mód, amit én most még nem tudtam próbálni, mivel senki nem volt még online, de ha kijön a játék 22-én, most augusztusban, akkor kétfajta játékmód van. Van az, hogy kooperatív szökés, tehát ketten egyszerre tevékenykedtek a börtönben, és akkor meg kell szöknötök, ami szerintem baromi jó, tehát ez baromi ötletes. A másik pedig, hogy kompetitív. Na most az egy külön játékmód, és csomó minden másképp működik, többnyire le van butítva, mint egy normál játékban, tehát nincsen olyan strikt napirended, meg nem tudom, nem jönnek a kutyák, vannak őrkutyák is egyébként, tehát az is tök jó. De egyébként alapból a játékot hogy kell elkezdeni? Van egy napirended, amit be kell tartanod, és hogyha betartod, akkor mondjuk nem jönnek be a celládba a rendőrök, és akkor ott tudsz craftolgatni, vagy? A napirend úgy néz ki, hogy reggel sorakozó. Akkor ott összegyűlnek egy óra az event, udvaron mindenki. Ha nem vagy ott, akkor már jönnek cellát kutatni, meg PP verni a szádat, hogy hol voltál. Ha a sorakozó alatt az igazgató vagy a felügyeletes tiszt az elmondja, hogy reggel kinek a celláját kutatják át. Tehát ilyen random, szúrópróbaszerű ellenőrzést végez a játék. Ami azt jelenteti, hogy lehet, hogy akár így zsinórba a te celládat kutatják át, de hogyha így elkezdesz így jobb cuccokat, meg főleg ilyen illegális cuccokat felhalmozni, akkor így után úgy is meg kell oldanod, hogy azokat elrejtsd a celládban, mert egyszerűen nem lesz akkora nagy mázlit, hogy mondjuk így 4-5 napon keresztül senki ne nézzen be a celládba valami miatt. Aha. Akkor a sorakozó után reggeli. Kötelező megjelenni ott is, mert ha nem, akkor így irgum-burgum. Reggeli után vagy szabad foglalkozás van délelőtti, vagy pedig munka. Na most a munka olyan, hogy azt is így opcionálisan lehet vállalni, és akkor azzal pénzt kereshetsz, meg nem utolsó sorban esetleg egy-két dolgot így elcsempészhetsz a munkaasztalról. Mit tudom én, elmész az esztergályoshoz, és akkor ott amellett, hogy így asztalokat készítesz, meg minden, mondjuk egy-két faanyagot elemelsz valahogy, és akkor abból majd tudsz mondjuk egy ásót csinálni magadnak. Hát mit kezdhetnél egy ásóval, ugye egy börtönben, ugye? Tehát ilyen dolgok, és akkor van egy ebéd, délután is csendes pihenő, plusz szabad foglalkozás, meg a délutáni munka is van, és utána este megint sorakozó, vacsora, délután szokott lenni egy fürdő session, amikor mindenki a zuhanyzóba megy, meg van egy tesi óra, amikor meg kötelezően mindenki megy gyúrni, és akkor így áll össze egy nap. Na most az is eltérő, tehát bizonyos eseményeket, ha kihagysz, azt így nagyon rosszul veszik az őrök, és akkor rögtön cellakutatás meg minden. Másokat már nem annyira szigorúan, tehát ha mondjuk egy ebédet kihagysz, az nem olyan súlyos, bár akkor is így megorrolhatnak rád, és hogyha nagyon sokszor így felingerled őket, akkor viszont tényleg jön a cellakutatás, magánzárka meg mi egymás, úgyhogy ezzel is így óvatosan kell játszani. De szóval így tök jó, tényleg egy ilyen vérbeli sandbox játék. Azt nem tudom, hogy lesz-e hozzá pályakészítő, mert az első rész egy pályakészítőt is kapott egy idő után, ami hát mondanom sem kell, hogy így mennyire fun. De tényleg, tehát így nagyon jó pofa. Úgyhogy én már így alig várom, meg hát így tényleg brutálisan tetszett az embereknek is a videó belőle, tehát hát akkor ezt kénytelen leszek elővenni, mert ez elég fannak tűnik. Jaja, úgyhogy ez két. Meg tényleg kimaradt az első, pedig tökre emlékszem rá, meg mit tudom én, de valahogy kimaradt. És tényleg, nem is tudom, hogy mihez hasonlít így a grafikája, melyik játékhoz, de így maga az egésznek így a hangulat, ja, hát így a régi Final Fantasy-knek így még a Super Nintendo-s korszakból azok néztek ki kb. Így. Szóval nagyon jó, nagyon jól eltalálták. És hát mondom, ezt a Team 17 készíti, akiknek a Worms-öt meg a többi hasonló történetet köszönhetjük, úgyhogy így... Vagy az Even Colonyt egyébként. Tényleg, azt is ők csinálták. Most így. Yeah. Ez majd ilyen Team 17-es stream lesz ezek szerint. Majd ilyen Team 17 téma van, aztán ennyi. És az Escapist mellett még két játékkal játszottam, amikből majd valószínűleg ezen, vagy a következő héten lesz videó. Az első játék az a Pyre. Az na, az se kép, se hang róla. Az a Supergiantnek a legújabb játéka, akiknek a Bastiont meg a Transistort köszönhetjük. Aha. Na most, azt kell mondanom, hogy így a Pyre az összes közül talán így a... Hát, szerintem mondhatom azt, hogy én ezt élveztem talán a legjobban. Most ezt meg kell kicsit láskabb hekszelnem közben. Tehát a lényeg az, hogy ez egy nagyon sztori-orientált játék, ahol egy ilyen kis karavánt kell, egy karavánnak a közönségét kell irányítanunk, akik egy ilyen, hát számkivetettek lényegében. És most nem fogok nagyon elmondani sokat a sztoriban. A lényeg az, hogy megyünk a karavánnal, és időről időre így egy ilyen asztrális síkon egy meccset kell lejátszani más ilyen számkivetettnek a háromfős csapata ellen. És gyakorlatilag ez a sport, ez az asztrális sportjáték a játéknak. Aha. Így a gerince. Na most ez ilyen nagyon, nagyon érdekes ez a játék, szóval alapvetően az a célod, hogy nekik van egy kapujuk, ami egy ilyen égő ilyen láng, és akkor innen jön, hogy Pyre, és nektek is van, és abba a lángba kell bevinni egy ilyen labdát. Aha. Ami a pálya közepén spónol, és mindig egyszerre a háromból csak egy karakter mozoghat. És felveszed a labdát, és akkor beviszed. Na most mindegyik karakternek van egy ilyen kis aurája, amihez, hogyha hozzáér a másik csapatból valaki, akkor rögtön meghal, és hát néhány másodperc múlva ott a lángjánál éled újra, de addig is kiesik a játékból. Uh-huh. Aki viszont felveszi a labdát, annak ez az aurája megszűnik, tehát sokkal sebezhetőbb lesz, de cserébe ő ugye tud a labdával pontot szerezni, hogyha beviszi, vagy be is lehet akár dobni a labdát. Aha. A kapuba. Na most így ez az alapja. Na most többfajta karakter van, akik így szép fokozatosan csatlakoznak a karavánhoz, és mindegyiknek más-más képessége van. Tehát van egy ilyen nagyon nagy benga dög, aki nagyon lassú, ellenben iszonyatosan nagy az aurája, akkor hogyha így ugrasz vele, akkor később lesz olyan skill, amit lehet fejleszteni, hogy az ugrásától így a környékbeli ellenfelek azok így megtántorodjanak. Akkor van egy ilyen kis kutyaszerű lény, aki pedig egy beszélő kutya gyakorlatilag. Tehát kreativitásból nem kell kétszer beállniuk a sorba, az biztos. Tehát olyan kis vegyes felvágott az egész, tehát van egy beszélő kutya, egy óriási nőszemély, akinek ilyen démoni szarvai vannak, van. Aha. Egy ilyen hétköznapi csávókám, egyébként a játék. Brutálisan jól néz ki, tehát így olyan, mint egy ilyen templomi ablak. Uh-huh. Tehát így ehhez tudnám hasonlítani, tehát a Supergiantnek a játékai egyszerűen gyönyörűen néznek ki, és talán így, tehát a Pyre annyiban különbözik, hogy így az első két játék, ez főleg ilyen sztori-orientált játék volt, és tényleg nagyon jól néztek ki. Na most ez inkább egy ilyen sportjátéknak mondanám, amit kombináltak a egy sajátos... Egy furcsa sportjáték. Igen, azért, egy nagyon fura sportjáték, amit kombináltak a sajátos művészeti stílusukkal, és hát a zenék is eszméletlenül jók benne. Tehát mind a Bastion, mind a Transistor nagyon szépen néztek ki, és iszonyat jó soundtrackjei voltak. Itt is ugyanez a helyzet, tehát egy ilyen nagyon hangulatos zenéje van végig a játéknak, amilyen több stílust vegyít, van benne elektronikus gitártól, uh-huh. Kezdve banjón át, így nagyon sok minden, és így nagyon-nagyon-nagyon tetszik a játék. És mondom, ez a sportjáték része, ez most olyan szempontból is nagyon fontos teret kapott a játékban, hogy van külön ilyen versus módja is, ami eddig ugye nem volt a korábbi játékokban. Pedig még a tranzisztorba talán be lehetett volna tenni. Jó, hát a Bastion az egy teljesen más kategória, de a tranzisztorban mondjuk így még a végén volt egy ilyen, a játéknak a végén egy rész, ahol egy másik hasonló karakter ellen küzdhettél, tehát oda még beletették volna. De nem baj, nem baj, tehát a tranzisztor önmagában is egy nagyon jó játék, de aha, itt viszont konkrétan rámentek erre, hogy legyen benne egy ilyen több játékos mód is, akár hogyha arra van kedve az embereknek. Na és tehát van ez az asztrális foci meccs, és mondom, tehát így szép fokozatosan így egyre nagyobb mélysége lesz a játéknak, tehát így az aurákat az emberek ki tudják lőni így előre egy síkba, és akkor az is így sebez, és hát így leszeteti az embereket. Láttam is, nagyobb karaktereknél láttam, hogy csinálták. Jaja, és akkor emellé még tudják a labdát passzolni egymás között, és akinél a labda van, az automatikusan mozog. És így, ahogy fejleszted a karaktereket, így változó képességeket kapnak, és így többfajta talentfa közül lehet nekik választani, és így szép fokozatosan így rájössz arra, hogy egyre nagyobb mélysége van ennek a kis játéknak. Tehát ilyen nagyon egyszerűnek néz ki, hogy ott a bogyó, fog meg, ne kerüld ki a többieket, és akkor vidd be a kapuba, csak aztán rájössz arra, hogy igen, ám, de egy idő után nagyon fontos lesz az, hogy a többi karakter éppen hol parkol a pályán, mert mondjuk elhelyezted úgy, hogy stratégiailag fontos helyeket blokkoljon, vagy hogyan használod a karaktereknek a képességeit. Jobb az, hogy hogyan válogatod össze alapból a csapatodat, tehát jobb az, hogy azt a kis villámgyors beszélő kutyust rakod be, aki tényleg lesprintel bárkit, vagy pedig berakod a benga nagy dögöt, mert annak hatalmas nagy aurája van, és tudsz stunnolni, vagy vannak még más egyéb karakterek, és hát a meccsek között meg hát sztori van, tehát azt nem úszod meg, és az a jó, hogyha be is bukod a meccseket, akkor erre folyamatosan reflektál a játék. Tehát, hogy így, akkor így a karakterek mondják, hogy jaj, hát most így szomorúak vagyunk, hogy ezt elvesztettük, de így nem áll meg a játék. Tehát így szerves része lesz a sztorinak az, hogy az elmúlt meccsedet mondjuk elbuktad, és nem az van, hogy akkor így try again. Tehát így nagyon, tehát eszméletlenül jól sikerült ezt így beépíteniük a játékba. És... hát most én nekem olyan 3 órán van jelenleg benne, azt mondják, hogy olyan 6-7 óra alatt végig lehet egyébként vinni, de maga az a labdajáték az meg olyan, hogy egy másik 3-4-5 órát még simán elszórakozik vele az ember. Most egyébként most tartok ott, hogy egy kicsit jobban kinyílt a játék, tehát az elején azért úgy eléggé vezérelve vagy, hogy aha, mindig a kis karavánnal így megálmodott szó szerint a csillagokból, hogy hova kell menni, akkor ott szépen elgurulunk, útközben történnek dolgok, akkor ott választhatsz, hogy így most így, mit tudom én, menjünk a mocsárba, és akkor ott így felszedünk egy ilyen ritka növényt, amit eladhatunk, és akkor mindenkinek a hangulata egy kicsit rosszabb lesz, mert a mocsárban nem jó lenni, vagy pedig átmenjünk a sivatagon keresztül, ahol megtalálunk valami más cuccot. Ott aztán nagyon jó lenni. Igen. És mondom, tehát így gyönyörűen néz ki a játék, iszonyat hangulatos, és egy ilyen sportjáték ott kaptunk mellé, ami így a Supergiantnek így egy ilyen kicsit új... nekem valahogy az elmondásod alapján így nem áll össze a kettő oldal ennek a játéknak, hogy vajon ez hogy működik így együtt. Fura. Nagyon fura. Tehát, hogy de pont igen, ez az, hogy... ez is egy kicsit fura. Hogy a Supergiant attól különleges, mert így nagyon érdekes játékokat mixált össze eddig, és tehát ezeket valahogy így mindig jó arányba vegyítette. Tehát a Bastion az alapvetően egy ilyen, hát mi, egy ilyen ügyességi kalandjátéknak aha, mondanám alapvetően, de ilyen nagyon egyedi látvánnyal és nagyon jó narrációval. A narrációt mondjuk itt egy kicsit hiányoltam, mert a Bastionben és a Transistorben volt egy nagyon király narrátoruk, aki egyébként aha, itt is itt van, de az viszont a meccsek alatt közvetít. Az viszont nagyon jó, tehát így olyan dolgokra reflektál, és így tényleg olyan, mint hogy élőben mondaná valaki neked. Az de jó lehet, de nehéz lehet annyi... egy ilyen jó rendszert jól összerakni. Tehát egy annyi ilyen kis szösszenetet vettek föl a narrátorral, hogy így tényleg így kiválasztod az elején a karaktereket, akkor így bemondja a nevét, hogy mit tudom én, Jordriel, vagy hogy hívják a nagy darabot, és akkor így mit tudom, viszed vele a labdát, és akkor így bezsákolsz, és akkor így mondja, oh, the big one has scored, és akkor így tényleg úgy érzed, mintha így ott ülne valaki így a monitorod túlsó végén, és így mondaná ezeket élőben, pedig csak jól össze van az egész skriptelve, nagyon jó egyedi hangfájlokkal. Szóval a tranzisztorban meg ugye az volt a nagyon egyedi a harcrendszer, tehát egy ilyen kvázi real-time és körökre osztott harcrendszert mostak egybe. Tranzisztor az, amit egy csomóan dicsérnek, de nekem teljesen kimaradt. Hát azt mondjuk nem hiszem, hogy a te játékod lenne alapvetően, ne, az... de... Tehát, hogy én pont ezt szeretem a Supergiantben, mert hogy így mernek újítani, és úgy újítanak, hogy abból egy quality termék születik. Aha. És így nem nyúlnak mellé, és bevállalják, és igazándiból nagyon pozitív a végeredmény. Mutat a tranzisztor is milyen szép. Hajjaj. És milyen jó soundtrackja van annak is. Igen. Soundtrackben szerintem a tranzisztor a legerősebb, viszont játék élményben, játékmenetben a Pyre, én azt egy kicsit így jobbnak tartom. Pont azért, mert ez a sportjáték rész, tehát erre van az egész kiélezve. És tehát amikor így tényleg azt látom, hogy ott vannak ezek a nagy cégek, és most azoknak is így teljesen érthető, hogy így ez így ki van számolva, marketing tesztelve, meg minden, hogy miért, hogy nézzen ki a játékuk, és így lehet, hogy a végén megéri, hogy kihoznak egy középszerűnél egy picivel erősebb játékot, és ebből így milliókat akasztanak le. De amikor... Jó, hát ez nyilvánvalóan arra van kioptimalizálva, hogy pénzt szerezzenek. Persze, tehát hogy amikor, és akkor ezzel szemben itt van a Supergiant, akik meg így 3 évente adnak ki egy játékot, az is egy ilyen teljesen így ilyen tök random dolgokból van összeollózva, viszont azt olyan színvonalasan kivitelezik, hogy a végeredmény, ha nem is mindenkinek fog tetszeni, meg nem is mindenkinek a játéka, tehát ezt se tudom így azt mondani, hogy nyugodtan bárki kezdjen neki, mert tényleg ez nem egy olyan mainstream. Aha, nem úgy működik. Mainstream vonal, viszont aki leül vele játszani, és alapvetően fogékony az ilyen új dolgokra, tehát hogy valami újat mutasson neki egy videójáték, és ne csak a bejáratott dolgokat, meg szereti, hogyha valami tényleg unikummal tud játszani, ami mellesleg még jól meg is van csinálva, akkor viszont a Pyre az egy nagyon jó választás. Tehát ez is inkább az ilyen, hát hogy is mondjam szépen, az ilyen kalandvágyóbbaknak feltétlenül ajánlott. Meg úgy mindenkinek, akit ez alapján így felkeltette az érdeklődést. Annyira szeretnék az ilyen játékokkal játszani, csak a grafikai megjelenésük miatt, mert hogy szépek, nem azért, mert nem úgy szépek, mint a Battlefront, hanem úgy szépek, hogy egy szép művészeti értéket szállítanak, miközben játszol velük, de egyébként annyira nem valók nekem, úgyhogy inkább végeredményben nem, de hogy... Na, hogy azért tudod, így közben így csak eszébe jut az embernek, hogy... Ja. De mondom, tehát így végig az az érzésem volt, amíg játszottam, hogy ez egy ilyen kifestőkönyv és templomi freskónak a keveréke. De meg az ablaküveg, az ilyen jó gótikus, meg gregorián templom ablaküveg. Nem tudom, hogy ezeknek van valami nevük még, de tehát így annyira jól néz ki. Meg ahogy így az elején így belobban az a láng, szóval így látszik, hogy odafigyeltek rá nagyon, hogy ez így patent legyen. Úgyhogy a Pyre, amivel játszottam most ezen az elmúlt másfél héten. Úgyhogy mondom, mindenki, aki kalandvágyó és szeretne valami újat, új élményt így videójátékfronton, akkor 20 euró vagy, igen, 20 euró. És szerinted megéri amúgy a 20 eurót? Abszolút Kirej. Megéri szerintem. Tehát már csak maga az élmény szinten, hogy valami új, egyedi játék, és mondom, jól össze van rakva, és arra 7-8 órára, ami benne van, 20 euró szerintem abszolút megérte. Aha. Tehát ez a minőségi időtöltés kategória. Tehát nem feltétlenül ebbe fogsz több száz órát beleölni. Tehát, hogyha valaki ezt kéri egy videójátéktól, hogy megveszi 20-30 x euróért, és akkor minimum alaphangon 80 óra, de inkább 180. Az a helyzet, hogy ahhoz az valamit nagyon jól kell, szerintem ahhoz valamit nagyon-nagyon jól kell hozni a játéknak, hogy annyi időt bele tudják alapálni. Hát vagy olyan kompetitív, vagy olyan ilyen endless része van az egésznek, vagy olyan újrajátszhatósága, amivel ezt így összehozod. Vagy pedig nagyon, olyan grindfest, mint az Elite Dangerous. Képes. Tényleg nagyon-nagyon kevés játék képes azt állítani, hogy ennyi órát eltölts benne. Hát ja. Szóval, ha valaki így ilyen lelkülettel áll hozzá, azoknak ne. Viszont ha valaki úgy van vele, hogy mondjuk két mozi áráért 3-4 mozinyi időtöltést szeretne kapni, tehát így időben, és mellé minőségi időtöltést, akkor feltétlenül. Szerintem az rendben van, igen. Főleg, hogy hogy számolod a mozi árát, mert ugye a mozi az nagyon ritkán csak a jegy. Hát igen, igen. De hát, ez gyakorlatilag lehet egy mozi ára is, hogyha valaki vesz mellé még egy nachoszt, mert... ja, vagy egy IMAX ára akkor. Ja. Hát mennyi ez? 6000 forint körül van? Vagy mennyi? Igen, 20 euró, vagy pedig hát egy leértékelés mellett akkor így lazán és gond nélkül. Jó, és a másik játékocska, amivel játszottam, az pedig a Yonder. The Cloud Catcher Chronicles. Na most... Semmi. Ez a játék egy... Tehát a múlt héten avval fejeztük be, hogy ugye volt a Stardew Valley tavaly. Jaj, de aranyomos. És ezt úgy látták. Látták más fejlesztők, és akkor aha, nagyjából mostanra ilyen egy-másfél év táblatából érnek be azok a játékok, akik mondjuk így a Stardew Valley sikerén felbúzdulva. Zen vonalára akarnak menni, mert igen, ez nem igen, annyira igen, farm játéknak amúgy. Na, a Yonder, hát nekem ugye az első tapasztalatom a játékról az az, hogy itt nagyjából a Stardew Valley-t akarják összegyúrni picit az Zeldával. Aha. Tehát kinézetre azt mondanád, hogy ez a Zelda. Aztán rájössz, hogy nem. Igen, van a stílusában benne, az biztos. És maga a játék meg abból áll, hogy van ez a kis karaktered, akivel ott állod magad ezen a tájon, és a farmolás csak egy ilyen kis mellékes mini játék része, de lehet benne farmot is építgetni. Nem annyira kidolgozott, közel sem annyira kidolgozott, legalábbis amennyit én eddig láttam belőle, mint a Stardew Valley-ben. Tehát, hogyha valaki egy ilyen farmer játékot akar, akkor nem feltétlenül ez az általa preferált játék. Viszont maga a játék meg ezt a felfedezést akarja ötvözni, ami mondjuk így a Zeldában megvan, ami mondjuk a Slime Rancherben megvan, ott is így az a játéknak az egyik fő mozgató rugója, hogy juss el egy új helyszínre, ott fedezd fel a dolgokat, hogy mi merre van, szerezd be nyersanyagokat, azokat vidd haza a kis farmodra, kraftolj belőle dolgokat, aztán utána azokat meg használd fel más dolgokra. Tehát, hogy ez a kis farm része itt is megvan, és a másik része meg az a felfedezés, meg ilyen állatokat tudsz megszelidíteni, és akkor így behozni a farmodra, tehát így annyira egyenes háttal fut a kis krapek, a főhős, olyan természetellenes testtartásban szalad. Jó, hát a kis krapek kidolgozottsága nem a legjobb a játékban, azt hozzá kell tenni, tehát nem ez a selling point. De hála az ének horgászni lehet benne, akkor minden rendben. Jaja. Hát horgászni lehet, meg van egy ilyen lila köd, ami így eltorlaszolja a továbbjutást helyenként, és akkor ezeket úgy lehet feloldani, hogy ilyen kis manókat kell megtalálni, és hogyha kellő mennyiségű manót találtál meg, akkor azok így feloldják a lila ködöket, vagy így aha, eltüntetik. És tényleg, nekem nagyon tetszik a játék, ahogy kinéz. Tehát tényleg, mintha a Zeldát így egy az egybe, így grafikai motorban, így Ctrl-C, Ctrl-V zték volna majd. Nyilván nem tudtak megtenni, de hogy hát megpróbálták nem. Volna. Egyébként konkrétan, amit így streamet néztem a játékról, többen is azt mondták, hogy nagyon remélik, hogy a Nintendónak a YouTube botja az nem fogja őket be Content ID-zni miatta. Mert tényleg kísértetiesen hasonlít most a Zeldára. Ne, a YouTube bot nem nagyon ismer fel képet. Szerintem. De jó, hogy erre eszembe jut. De jó, hogy erre beszélünk. Beszéltem papival, és az előző podcastben rosszul mondtam a Nintendo claimelős dolgot. Az egyáltalán nem múlt el, csak azt hittem, mert mindenki leszarja. De tényleg, de hogy egyáltalán nem múlt el. Papi mutatta is, hogy minden Nintendo-s tartalmát végig claimelte a Nintendo. Hmm. És úgy működik a dolog, hogy az abból bejött bevételnek a felét küldik vissza neked PayPal-on. Ja, hogy ez a partner program. Igen, és elnézést, én azt hittem, hogy ez elmúlt, mert most már sokkal rugalmasabb a Nintendo egyébként, de az anyacég állítólag még mindig uralja a YouTube jelenlétjeiket. Igen. Hát... Úgyhogy ezt megállapítottam, amint írta a papi, hogy ez így van, hogy ezt nekem jeleznem kell, hogy ezt rosszul mondtam a múltkor. Különben az ügyvédek már így rátörik az ajtót, gondolom, meg a papi maga. Meg a Nintendónak az ügyvédei. Nem, voltunk múlt hét pénteken sörözni papival. Beszélgettünk erről, arról, meg amúgy is jó fejszól, amire járkáljunk össze, de hogy beszéltünk nyilván ezekről a dolgokról is. Aztán ott beszéltük át a dolgot. Én ezeket szeretem tudni, csak nem mindig tudom jól. Úgyhogy azok a lámák helyett alpakák, azok is azért elég aranyosak. Szóval nagyon aranyos a játék, és ez mondjuk szerintem így a negatívum is benne. Az egyik, amit én így tapasztalni vélek, hogy semmi, de tényleg abszolút semmi, nulla, zéró harc van a játékban. Tehát egy árva veréb nem sok, annyi nincs a játékban, ami neked ártani akarna. Aha. Tehát még egy agresszív mókus se, vagy egy hangya se. Semmi. Tehát ez... Agresszív mókus se. Olyan szinten családbarát, mint az Atom. Tehát ez az a játék, amivel kb. Onnantól kezdve le lehet ültetni a kisgyereket, ami nem eszi meg, meg nyáladza össze a billentyűzetet, vagy töri rommá, hanem úgy tényleg tud játszani, mert egyszerűen semmi olyan nincs benne, ami érthetne neki. Aha. Mentálisan károsíthatná a gyereket. Ha csak nem tartják a szülők ezeket a hatalmas nagy óriás kövér alpakkákat így destruktívnak, így a gyerek mentális fejlődése szempontjából. Nem is voltak azok kövérek. Furán állt a lába. Nagyon furán állt a lába. De tényleg, tehát egy nagyon kedves, nagyon cuki grafika, nulla agresszió, nulla gyilkolás, tényleg az egész arra van kiegyezve, hogy fedezd fel a tájat, és csinálj valami farmot, meg horgászgassál mellette, meg questelj az NPC-knek. Ami pedig a másik negatívum, tehát most ezt azért mondom, hogy ez egy ilyen kétélű kart, hogy nulla harcrendszer, mert egyrészt egy ilyen nagyon cuki gyerekbarát dolog, és ilyen abszolút ilyen kikapcsolódás az ember. Aha. Tehát semmi ilyen dolog nincs benne, ami kizökkenthetne téged így a zen meditációból. Viszont emiatt, ha valaki már így hozzászokott ehhez, vagy egy kicsivel többre vágyik ennél, akkor azok számára egy idő után nagyon, vagy hát nem is egy idő után, tehát egy-két óra után... Viszonylag hamar unalmas lesz. Unalmas lesz, igen. És erre a küldetések és az egyéb játékmechanikák sem segítenek rá. Ezek a szomorú lila kutyák! Olyan szomorú arcuk van. Ja, mert nem harcolhatnak veled. Tehát, így kell. Tehát hogy így a legtöbb küldetés abból áll, hogy menj el oda, szedj össze ennyit, és hozd vissza, vagy kísérj be X állatot a karámba, meg ilyen dolgok. Tehát, hogy így ebbe így kimerül sajnos a játék. Meg persze a farmodnak így a fejlesztésével azért el lehet lenni, de alapvetően ennyi van a játékban, és nem több. Tehát ez szerintem, így mondom, kisgyerekeknek egy teli találat, viszont egy kazuálna egy kicsit többet játszó gamernek már nem annyira bejövős. Szomorú az ilyen sajnos. Egyébként. Tehát arra jó, hogy pár óráig ott így felfedezed a játékot, így mondjuk így elkezdesz kimaxolni egy farmot, viszont nagyon hamar rá lehet unni, meg főleg, hogyha már így bejártál elég nagy területet, és akkor így látod már ilyen mechanikákat. Egyébként elég sok dolgot lehet benne kraftolni, meg kombózni, tehát az inventory és az ilyen lehetőségek is nagyon szélesek, csak mégsem, tehát az az érzésem volt végig, hogy ez valahol Zelda szeretne lenni, meg valahol Stardew Valley szeretne lenni, viszont mind a kettő játéknak valahol így az eszenciája hiányzik belőle. Hát az kéne még, hogy a játék eszenciáját is átlopja. Nem, de szóval, hogy így Stardew Valley akar lenni a farmolós állattenyésztős résszel, viszont nem annyira kiforrott, és nem annyira hangulatos, és nem annyira központi szerepet játszik benne, mint a Stardew Valley-ben. És Zelda szeretne lenni egyrészt a látványvilága, másrészt ez a felfedezős, meg mi egymás része, viszont hiányzik belőle a Zeldának így a harcrendszere, ami azért egy nagyon erőteljes része, meg számos olyan kis apróság, amit így a Nintendo így kiválóan így az évtizedek során így beleépített ebbe a Zelda mitoszba, meg a Zelda játékmechanikákba, tehát ezek így hiányoznak. Tehát ez egy ilyen... Tehát ez egy ilyen beköszönő Stardew Valley és Zelda klón, hibrid kb. De kisgyerekeknek ajánlom. Csak hogy így akkor ott a kérdés. Bár mondjuk olcsóbb, mint a Zelda. A Stardew Valley-nél már nem. Tehát annál drágább viszont. Jó, a Zeldánál mi nem olcsóbb? Jó Isten, hát az a játék az... Jó, értem én, hogy jó, hogy jó nagyon, de hogy azért az nem egy nagyon olcsó darab. Hát az új Zelda az valami mennyi? Tizen... Hány ezer forint? Hát full áras, 60 euró, nem? Az igen. Nem vagyok benne biztos. Hát ez 23, tehát kb. A fele a Zeldának akkor. Hát csak mondjuk a tartalma meg nem a fele, tehát ez meg kevesebb, mint a fele. Ja. Hát tartalmilag a fele. Hát szerintem egy leárazás mellett ki lehet nyugodtan próbálni, egyébként inkább Stardew Valley. Még mindig. Viszont a Re:Legend... A legolcsóbb hely 18, ahol látom, és onnan megy fölfele. A Breath of the Wild. 18 ezer? Uh-huh. Az igen. 17.900 a legolcsóbb bolt, ahol van, és 22 körül a teteje, 23. Nice. A MediaMart. Oké. Hát ja. Ott se veszünk játékot, akkor legalábbis nem Zeldát. Ott egyébként akkor érdemes venni játékot, amikor eltévesztik az árát. Vettünk már ott ilyen StarCraftot, ilyen még viszonylag új korában 3000 forintért, mert elárazták. Ennyi, no. De nem mi teltünk róla. Hát persze, hogy nem ti. Valaki nem értett hozzá, mit csinál. Ti csak lelevényesek voltatok és szemfülesek. Na viszont, hogy amit mondani akartam, hogy a Re:Legend, ami meg valamikor jövőre várható, az is egy ilyen hasonló ilyen Pokémon Stardew Valley hibrid lesz, és valami hasonló grafikával, annak viszont a Kickstarter-e az már így 250%-osan founded. És ez még mindig nem jelenti meg azt, hogy... Viszont én most még az, amit így nagyon várok ebből a vonulatból. És hát merem remélni, hogy ott viszont lesz harc. Ott lesz harc. Úgyhogy méghozzá Pokémon-like harc? Is. Tehát, hogy a lényeken, amiket befogsz, és nevelsz, és tápolsz, és szeretgetsz, és házasítasz, azokon lovagolhatsz egyrészt, másrészt csatába is küldheted őket, harmadrészt meg neked is lesznek ilyen alapszintű dolgok, hogy ilyen varázslás, meg kardozás, meg ilyen íjazás. És lesz benne multi, elvileg. Úgyhogy így... Az még mindig a várós kategória. Csak így a Yonder után most már így tudom azt, hogy mik azok a dolgok, amikre így oda kell figyelni, hogy így na, legyen benne a játékban, vagy mi az, amit én így elvárnék inkább egy ilyen kaliberű játéktól. Jó, azért ezt a Re:Legendet, ezt én is ki fogom próbálni, ebben viszonylag biztos vagyok. Jaja. Hát mondom, Stardew Valley, ott megvan az alaprecept, egy jól működő farmrendszer, egy ilyen kis bánya, ahova le lehet menni lényeket hentelni, és mindemellé egy ilyen nagyon király a kis hangulat, és kész, tehát nem kell több. Ilyen furán szaladó dinószerű Pokémonnal. Meg víz alatti fa termőföldekkel. Hú, lesz tényleg víz alatti farm, az milyen király. Hát az intróban van egy hely, ahol így úszkál, aztán ott szedegeti a növényeket. A rája, meg a nem tudom én micsoda. Meg a víz alatt is lehet növényeket termeszteni, meg befogni a rájákat, hogy szedjék le neked a meg növényeket. Be lehet... Igen, ó, azt adom. Ha be lehet fogni valamit, akkor ezt nagyon adom. Automatizáció. Bedobom a trailernek a linkjét a chatre, mert kérték többen. Ja, Re:Legend. Re:Legend. Bizony. Még nincs fönt Steam-en az oldala, úgyhogy most nem fogok tudni mutatni, de majd még beszélünk erről szerintem. Na jól van, viszont nekem erre a hétre ennyi, és valószínűleg a jövő héten ezekből lesz videó, vagy legkésőbb két hét múlva. A héten meg Hearthstone-t várok nagyon. Úgyhogy arra fogok most így ráfeküdni kemény vonalasan a Hearthstone-t. A múltkor, amikor megnéztem ezt a Religions-t, egyáltalán nem tetszett, most meg tökre tetszik. Nem igaz! Ilyet nem játszunk! Egyezzünk meg abban, hogy nem tetszik akkor. Oké. Szóval Viktor hivatalosan is utálja a Religions-et. Így van! Ennyi, kész. Nálam azért lesz belőle még videó ettől függetlenül. Nálam is nem azt mondtam, hogy nem. Jó, Viktornál is csak ő utálni fogja. Én utálni fogom. Szívből gyűlölöd. Minden percét. Jól van, viszont erre a hétre akkor ennyi volt a CubeCast. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmet, és a moderátorainknak is a hathatós közbenjárásukat. És akkor, ha minden jól megy, jövő héten is találkozunk, és remélhetőleg addig se olvad rá a processzorunk a nagy melegben, meg nektek se. További nyugodalmas jó éjszakát! Sziasztok! Ja.